قواعد بیان شو چې دا غي د قران د الفاظ او معنی سره تعلق لري. تفسیر به رائے تحقیق شو الفت ابن نعمان باردا د الہ مسئلہ بیان شو. اس ننی درس کې انشاء الله دا بیانو چې دا الله نما سوا سوک سوک معبود ګرځولې شوی دی دیتا اهم ترین او بهترین خبري وای دا الله نما سوا سوک سوک معبود ګرځولې شوی دی تر نن پورې دا الله نما سوا چې معبود ګرځولې شوی دی نو هغه کې ملائک دي انبیاء علیه السلام دي انبیاء علیه السلام دي ته ګوره عیسی علیه السلام دارنګ نور انبیاء دارنګ مولیان صاحبان او پیران خوا نیک وی یا بد وی لیکن هغه بد نیک ګڼلی شوی دی مشرکین او تا کفار او تا خپل غا چې بد دی غوم نیک کاریږي مسائل از د کوا الله نما سوا سوک سوک معبود ګرځولې شوی دی ملائک انبیا مولیان پیران نیکوی یا بدوی لیکن هغه بد نیک ګڼلې شوی دی او معبود ګرځولې شوی دی دین علاوه چې معبود ګرځولې شوی دی نو هغه نور هم دی سپوږمۍ هم دی جنات هم دی اور بالخصوص شیطان لوی سرغنه پکې داده انبیاء علیهم السلام اولیاء کرام قبرونه چې د کوم بوټو لاندې ناستا کردا هغه بوټي هم زمونږ پاګرور کې یو کله دې ډیران وتوي داغه یو بوټي هغه لاندې شاه صاحب ناستا کړی و سه زمانه مخکې هغه ناستې زی چې دې هغه حاجت روا ګرځولې او زنانه بتللې نو هغه زیله کې به بچی کته برکو نو دا اعتقاد و چې دای سمی سمی یا نه خوروانې که به هر حال دا قاید دی د دې وجه دا وزما بزرگا چې د قرآن ازده کول نو د قرآن درس نو د حدیث و درس نو داغې نتیجه کفر او شرک شو پدې ملک هندوان پاتې شو دا حکم تور طریقې وی هغه د مسلمان ګرځېدل وی زما بزرگا خبره صحیح ده نو دا اولیای کرام هغه ناس زیونه هغه هم حاجت روا ګرځولیو نو ډیران زیتا ما خپل شاګردان اولی گل الحمدلله هغه زی سم شو هغه کله سم شو اغه اوس درس ته ناشتی مولا جان بابا او ته درس کوي وای بابا مال خوب کرا غلې دی چې دغه زیل ته مزه زما خواته راځي دغه خواته چې لال شین اوغه پی چایو ما اوس کوي او به پی اوس کوي اکرام یو کی بیا وته د قران آیاتونه بیان کی او کوګه مسلمان داسې دا داسې مزه بوتي یو سوره غټه وا مونږ بیا ما تکړه هغه کې به جات کې کته برکو د سوري والا د دې بډایګانو به دا کار کاو نه هغه بډایګانی چې وی کنه لکای ابو د الله قران نو اوریدل کله چې دی الله کې د علاقو کې د قران درس شروع شو هغه سم شو په دې شکر ادا کړ نو هغه چې زړی عقیدی والے را پورته شوې دي پسې موږ نه کیږي دا دا چل دی دا چل دی دا چل دی بابا ته چې څه وای وای خو ان شاء الله خلک به سمیږي شیطانی هما حاجت روا معبود ګرځول دے انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام قبرونا کم بوټو لاندې ناشته کړ دا غزه. لیکن دا یاد ساته قبور او دا بوټی چې دی په دې زینو کې د انبیاء کرام او د اولیاء اعظم د معبود والی به خیالو. قرآن چې کله مسلمان واوري دی بیا مسلمانی دا نه دی اورېدلې د اوران پرانځي. اوس د قرآن پاک آیتونه تا ته بیانوما ته به غوږ کېدې. ملیکو متعلق قرآنی آیتونه به درته بیان کوم ته به یې واورې. د انبیاو متعلق آیتونه به درته بیان کوم ته به یې واورې. اولیاء کرام نیکانو متعلق آیتونه انشاءالله ته به واورې. د نور متعلق د ستورو متعلق د جناتو متعلق به آیتونه ته واورې د قرآن پاک. نیک پیران چې د هغوی عبادت شوی دی د انبیاو دا به مو واورې. دا قی مقابل لغه بدن هغه به مو واورې. دا په دې قرآن کې شته دی. ظالم دی هغه سړی چې خبر دی او پوهېږي د شرک خاوندان دا ټبر دی او دی نه بیانې صرف دنیا یې سره کړې ده. صرف دنیا صرف دنیا هی دنیا هی دنیا ګنګوټ په دې لیدلې ما ډېر ځلې لیدلې. ګنګوټ چې دی نو هغه ګنګۍ کې ناستې ګنګي ته چاپېرې پوزه غوږونه سترګې لاس خپې بڼې ته چې څنګه ګڼې دا ټول د ګن نه ډکې نه د دو پارټنرشپ یو مخکې یو وروستو غونډان جوړوي د غلو بیا را کاږي یو مخکې دی یو وروستو دی غږ په یو بل کوي احتیاط کوئ څه شی کم نه شي دی په شکل کې ښکارېږي د چال نقشه توره ده د چا کلر چې دی غشین دی او دواړه په خپل کار کې ډېر تکړه دي. تول الله ته رواچی داسې که نه غونډان به پرېږدي داسې به وګرځي یاره خو په خپل هم څه کار نه کوي بل هم د کار نه وباسي موږ کم کار کې لګیا یو تا موږ ووښکلو. نو که یو ټوکړه تیارتاوی شو هغه له پاسه کېږدي او تن له پاسه په غونډ وخیږي هغې له سم کي بل ته وایي احتیاط کوه دا قیمتي شی دی. رومی مثنوی کی وای چې یو ځل بورا دی ګنګوټ ته ووي بورا هم الوزي خو د هغه د ګنګۍ سره کار نه دی. دا ګنګوټ څه شین دی څه چې دی نو تک تور دی. دې ته یې وایي راځه کنه نن زما باغ ته. هغه زه خوزګار نه یم موږ ټوله غونډان جوړو چرته وړي بس هغه بل ته وړو خپل ځای ته ټول ورځ لګیا یو ځانو زما ستا ملګرتیا د لاړ به شنو بوی ته باغ کې وګرځو قسمه قسم رنګونه دي خوشبوئی ده دن کا راجا رات کی رانی خوشبوئی پھول گلاب. بیا یې ورته ووایي چې تا له دې باغ کې خوشبوئی څه خوند درکړه مزداره وی نه وي دومره لوی باغ دی تا له خوند را نه که ته دا پوزه دې ما ته ایسته کړه چې پوزه ایسته کړه چې ګوري او پټې والا واړو نو دن ټول غل پراته دي. ها وی دا زکا او دا زکا دا زکا دا زکا دا شوی خبرې. اوس د ملیکو متعلق قرآنی آیتونه اورا گل بشي. سورت سبا پارا 22 رکو پنځم آیت نمبر 40 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشرهم جمیعا پاغرز چطول بجمع کما اللہ وائی سم یقولو بیا با اللہ پاک وی ملکو تا اے ملکو اہا اولائی ایاکن کانو یعبدون آیا دا حقا خلق تے چی دوستان سو عبادت کاؤ قرآن نمالوم شوا سورت سبا سورت سبا دشیر خاون شو تبا زکا شیطان تے اوے ابا بیا به ملکو تا اللہ وی آیا دا خلق دے چستا سو عبادت کاؤ آیات نہ معلوم شوا چې ملیکونو تپوس کیږي دوستان سو عبادت کاو قالو ملائک به وای پاکی د تعالی ته زمون معبود کار سازي بلکې دوی عبادت د جناتو شیطانانو کاو او دا اکثرو په غو باندې ایمانو دا قران دی دین معلوم شوا چ مشرکینو د ملائکو عبادت کاو حاجتونو کې په وخت ضرورت کې به بلل او د ملائکو د جواب نه معلومه شو چې دا فعل اصل کې د شرک دا شیطان خود له ځکه ځان له ملګری جهنم کې جوړي اوټونو والا ګورې نه اوټونو والا ته ګورې نه ما پسی رازا ما پسی رازا او د پسی رازا د پسی رازا د پسی رازا قالو سبحانك احوال د قیامت پسی وی د بازی لپاره د کمال تحقق فزید مستقبل کی ماضی راول ظاهر حال نه خلاف تا لیکن مقتضا د حال سره برا بردا قیامت داسی یقینی دے لکه پرونه رضا قران واورا ختم کا خپل مرض آیات بل واورا طالبان سورت بنی اسرائیل سپارا پین لسما رکوش پگما آیت نمبر 56 گورا دا قرآن کیشتا دے انتی چور لینو زمارو را پوچور لو لگی نیشتے پو خواب آتی آنی ورکولی اشپگانی دوانی بیا ما اوی تاسو داسی او کئی لگونی دیل اس جلسا جوڑا کئی چی دا کمی دینو لگی زیادی شیخ بی نو لاندې به قرآن او لپاسه به نوټ اخې او په نوټ باندې فوټو نو ما تقریر وکړ او بزرګانو دا قرآن د الله کتاب دی لپاسه دې په بوت اخې دی نو یو دم پوه شو بیا لاندې هغه لاندې په ګوتو به شمارلې چې پیسې ډېرې دي که کمې زما بزرګه الله نه غواړه الله ته جاړه مما ته واخپل داړه بنی اسرائیل آیت نمبر 56 قل الذین زما نبی وایا او مشرکانو او بلغ جالا جستاسو داوا دا زام د دروغ داوا ستاسو داوا دا بيد الله نا نو دو مالکان ندی دل ریکولو دو ضرر ستاسو نا ولا تحویلا ند گرزولو چه تانه واخلی پا بلی واچهی دا کسان چې دوی بلی دو تالاش کئی رب تا وسیلہ وسیلہ پا عبادت سرا وسیلہ پا دو آگانو سرا پا غوختو سرا کمی او چی پکی دیر نیز دیده لکا انبیاء اور اولیاء ادو میدوار در رحمت دا اللہ دی او یری گی دا زب در رب نا عذاب در ربستا دا دیری شیده دا قرآن وائی دا آیات پی اتفاق دا مفسرین و دا ملیکو و دا انبیاء و پا حق که ده گوره تا خوب پوشوی وزمه بزرگا تا خوب پوشوی سوره نحل گوره سوال لسما سپاره رکو دا وما آیت نمبر دقا چپنده ویجعلونا لله البنات سبحانا دو گرزی اللہ لپر لنا پاک دیغد لنا ولهم ما يشتهون يجعلون لهم ما يشتهون لهم متعلق شبه يجعلون بوري او گرزیزان لپارا سیچزن غواری علکان زان لالکان بانی خوش علیگی اللہ لپارا لنا ثابتی ولهم ما یشتهون نو اللہ لپارا لنا ویدام علی کی دا اللہ لنا دی اصان دا این دا آگے این دا خدا دے آگے اسان دا سن دا نئی اینا دا مور دا نئی نو شیطان تو سنو جور دا نئی سبحان اللہ او گورا ملیکو تا دا اللہ لونه ووی دا ید سمرا قمقل سڑے دے اللہ لونه نشتا دے دا قمقل ولی دا خبری کئی دے دا قمقلو سر ناستے نو زمارو را سوک چی خزی تا مور وای مور دا خزا زمارو را دا شڑی خواه تا چرت مزا مزا هر چا پسی مزا بیاد صورت اصحاب آیات روارا و دو اشتم قلدو اللذین ازامتو من دون الله زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتو ویا او بلیغا چالا چستاسو دعوتا دا دروغو زام دا دروغو بید اللہ نا او بلائے اغا مالکان ندی مسقال در درلی وونن سر جمال پارد زویلو قولو رزیم مالکان ندی در زرلی نا پاسمانونو نا پزمکال ولو مالهم فیهما من شرکن دولو پر نشتے پزمک آسمانونو کے اللہ سر برخا انشتے اللہ لپر سوکم دادی اللہ دنیا پیدا کرا مخلوق پیدا کرا نیتان مدد گوختے ندمانا ندمامانا دا خوطا پوشوی دا قرآن چیز دا کہ انشاءاللہ تبا پوشی دا دا ملیکو متعلق آیتون شو اوز دا انبیاء متعلق دا قرآن آیتون واورا شتده چه دا انبیاء عبادت مکوا اغا خلق دے اغا دا اللہ عبادت کرده اللہ لشریکان شتده سورت مائدہ پارا ست رکو پندرہ سورت مائدہ شپارس رکو دی نو آیت 109 دے یوم یجمع اللہ الرسل یاد کا غرض چا اللہ با رسولان جمع کی نو اللہ باوی رسولانو تا ماذا وجبتن تاستا قوم سجاب را کرے ہو چا تاسو دعوت دا توحید ورکن قالو احوال د قیامت پس غید مازی بار بار د تویما وکی د قازی قالو احوال د قیامت پس غید مازی دیکی کمال تحقق دے نو احوال د قیامت د اللہ پنیز دا سی یقینی دی لکا پرونی رزا لکا پرونی رزا قالوا انبیاء بوائی لا علم لنا منگتا علم نشتا دے تعلم الغیوب نو چه غیب شتا دے نو علم ولی نشتا دے نو دا تا دروغوی پا انبیاء چه غیب دی ولی ثابت کا غیب دا اللہ صفت تے للہ غیب السماوات والارض خاص اللہ لرا انبیاء تا وحی پذریت لا رزی تعلام الغیوب چونکہ انبیاء علیہ السلام داود اتلونا پستا پا غائبان حجتنو کی بلیلی شویو لہذا داغون بسوالوشی چستاسونا روستو سکیدل تاسونا روستو سکیدل ستاسونا روستو سکیدل دا تفسیری کبیر کی مضمون راضی امام فخر الدین راضی اتسو کال مخ کی دا خبر کئی تاسو گورے نن انبیاء تا آواز کئی چغی و باسی ماشاءالله په دې درگاہونو کې سوا د شرک نه بل شی نشته ده. تفسیری کبیر کې امام رازی وایي چونکې د انبیاو د تلو نه پستا غایبانه حجتونو کې هغو بللې شوي وو، لہذا دا هغو نه به سوال کېږي چې ستاسو نه بعد څه کېدل. نو انبیا به وایي لا علم لنا لا علم لنا، الله موږ ته علم نشته تعلم الغیوب. نو پیغمبران چې وایي موږ ته پته نشته، پیغمبران چرته دروغ نه وایي، دا قرآن دروغ نه وایي، الله پاک دروغ نه وایي. دا دروغ چې وایي نو دا مشرک دروغ جن وایي، چې هغو ته رسي اواز هغو اوریت هغو خبرېږي موږ ته رارس، دا ټول د دروغو کیسې دي. ماشاءالله څومره خوند یې وکړ. سورت مائدہ رواڑا رکو شپاڑا سما آیت 116 ہم اسی پارا. دادا انبیاؤں پا حق کی آیتو ندی قطعی یقینی. اس خان اللہ یا عیس ابن مریم، احوال دا قیامت پسی غید مازی وکی دا قازی تالخ رازی. اللہ بووائی مسیغی دا مستقبل پزی قالعی ہوئی دا داسی یقینی و گونا قیامت لکا پرونا ایرز مازی. اللہ باوائی اے عیسیٰ ابن مریم، آیا تا خلکو تا ویلیو چھ مازم امور مابودانو گرزوئی بید اللہ نا؟ دا قرآن کی راغلو بید اللہ نا. قال احوال د قیامت پسی غید مازی او بوئی عیسیٰ علیہ السلام سبحانکا پزید مستقبل مازی لکداوینا جو گویا شوی دا دمر یقینی دا. اللہ عیسیٰ علیہ السلام بوئی سبحانکا تالا پاکی دا دانا چما کلویل دی عزت سا خبریم لکد جعل سڑی خبری که انبیاء پاک خلق دے تالا پاکی دا ما یکونو لی ما یجوزو لی مالا جائز ندی چه زووی ماغا چه مالا حق نیشتے کما ویلی وی یا اللہ نو تا تا پتا دان دا اللہ نو سپٹ نیشتے تا پویگ پاغی چه زما پا نفس کی دی زن پویگ ماغا چه ستا پا نفس کی دی. نو عیسیٰ علیہ السلام اللہ لنفس ثابت کنو اللہ لخو نفس نیشتے کاکا دا سو چلو شو دا قرآن کے خوراغ لو. نو مطلب دا دے دیتا مشاکل لوئی چی عیسیٰ علیہ السلام لخو نفس شتا دے مشاکل دیتا وئی تا چی مظہری گوری تا تا وئی پدی کی مشاکل دا تا پوئی گی پاغی چی زما پا نفس کی دی زن پوئی گم پاغی چی ستا پا نفس کی دی. تعلم الغیوب، علام الغیوب دا اللہ صفت شو. اس شیط پناہ نہ دے، اس وقت پناہ نہ دے، اس سوک تے پناہ نہ دے، اس شیط پناہ نہ دے، دا اللہ صفت شو. تا بل چالا ثابت کا تقما قلی کنا تقما قلی نو بل عرض چی بل قما قل دی قما قل سخرا غینا بل قما قل بم قما قل شی. نو چه خزی تا مور وای مور تا خزا زاجز تا توی ما دغا خواتا مزا دغا خواتا مزا هر چا تا مزا هر خواتا مزا. تحقیق کوا دنیا لتحقیق کئی عقیدی لپرنکئی وقا مقلا. عیسیٰ علیہ السلام بوای ما نویلی غوتا مگر آغا چه تا ما تویلیو اے اللہ تا ویلیو چی بندگیو کئی دا اللہ چی زماستا سو رب دے زپاغی بانی شہیدوم سو پوری چو ما کل دے چی پا برا بوت لما اللہ تا پی خبرداری ز خبردار دے ما. دا خلق چلال شیدی قبرونو تا اولاری او جاری او سوائی دا گو خیال دا دے چاو تا پتا دا خلق دروگوی. یا اللہ ما تا پتہ نیشتے ما تا پتہ نیشتے ما تا پتہ نیشتے دے ما تا پتہ نیشتے زنیم خبر دا تورای باجی ڈولگی چنچنی اولے کی گڑا کی گی جنا کئی بربندی گڑی گی باز خبرونو بانے نغنیک بندہ کاغا خبری پته د وطن بیا منی کوي ولی نه دا خو د ګنا کارونه دي نیک بنده خو الله نیک دی چې هغه د الله پنیس د الله خوښ دی دا کارونه خو د الله خوښ نه دي تاسو کول جل دی او کله چې بوتلم ته خبردارې ته پارشي خبردارې سورته توبه روانه وا دا د انبیاو په حق کې آیاتونه شو سرګن سورت توبہ پنځم رکو بھائی آیت نمبر تیس بھائی آیت نمبر تیس بھائی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ یہودو وی عزیر علیہ السلام دا اللہ بچے دے اگر دا دروغ ہوئی نصاراوی عیسیٰ ابن اللہ دے اللہ و ایداد دو پخلے دا تش پخلے خبری دی پوچھ خبری فضل لکدن مسلمان وی ووٹ راکا اسلام در آگے امنگا او قتل نامو نشانی نشتا دے دروغ وی یہودو یعزیر علیہ السلام دا اللہ بچے دے نصاراوی عیسیٰ ابن مریم دے عیسیٰ ابن اللہ دے الله وی داد دو وینا دا تش پخلی بکواسی ہوتے وی مشابهات کئی دا قول دا غچا سرا چی پخواهو قاتلهم الله اللہ دے حلاکی چرتا ولتی شوی دی دا گرد انبیاءو پا حق کشو عزیر اللہ السلام نم راغے دونی ولغ پا الملایان او پیران ارباب بید اللہ نا والمسيح ابن مريم ده منصوب ده يعني اتخذوا المسيح ابن مريم إلها دو عيسى ابن مريم إله غرزاو غردا قرآن اثباتش چه ده انبیاء و عبادت شوه ده ذکر خوال الله رد کئی کنه ده سورة توبه کراغلا آیت تیس ده د ملکو د انبیاءو په حق کې آیات قرآنیه تاول استل تاواوری دل ستا غوږ ته راغله نو که تا دا ازده کولی چورلولی دی نه نو انشاءالله ته به پوه شوی وي نو زما وروره خبرې ته غوږ کېږده ګوره وی دا چا وی دا په خپله ګیله مه کوه د بله غوږ کېږده ګله اوس د اولیای کرامو په حق کې ته به آیتونه واوري تا ته به ښکارېږي سورہ نجم روانہ وہ اشتما سپارہ دا رکو اول دا نو لسم یاد تے تچے گوری بیا بدا نگلنی سپوری افرائیتم اللات والعزا ومنا تسالست الاخران ما تا خبر را کید اللات او دعزا او دمنا درہم بلو دا نمون راغلو پدې کې لات یو بزرګو نو اولیا شو پدې کې لات یو بزرګو یلوت سویقه ستو به جوړول حاجان الله به ورکول سمره خیسته خبره شو نو بخاری شریف جلد دوم صفحه 121 کې راځي د غشان الله او زاو نایلا دا دواړه بدکار خزه او سړی او لانجه به کولی او د خلکو اعتقاد پاغو بانی خو نو شرک چراشی کنا نو اغبتکار زناکار و تا هم دیندار خگاری پردر اغلا کنا تا چه قرآن ازده کنو انشاءاللہ گل بشه افرایتم اللہ تول عزا و منا تسالی ستا الاخران بیا صورت نو گورا زما تالی برورا اونتی سپارا دا آیت 24 ته نو دو رکو گانی دو جو دوی می رکو کی رازی 29 سپارہ آیت 24 وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. کافر یو بل ته وي خپل آلهه مه پرېږدی ان دغو عبادت کوئ. دا ورته شیطان ښودلی و چې د دوی عبادت کوئ الله سې نه خوشحاله کېږي. تا اوس خبرې دي بابا قرآن واورې ګل به شي. کافر ووایي مه پرېږدی خپل آلهه معبودان او مپرده ود لرا سواع لرا یغوس لرا یوق لرا و نصر سل نصر لرا. دا پینزه دا غو معبودانو. دا پینزه دا نوح علیه السلام پا قوم که نیکانو. کله چه فوت شون دا غی صورتونا پا گتو جور کرو. نو پا غایبانا حاجتونو که بی بلل. لکه بخاری جلد ثانی صفحه 132 کې چې ته ګوري تا ته مخامخ بخکاری او تفسیر عزیزی کې په دغه مقام کې لیکي چې 15 واړه د شیش علیه السلام نیکان زامن دي نو اولیا شو. فتح الباری کې یو روایت مرسل راځي چې ود د شیش علیه السلام نوم دی او دا سلور داغه زامن دي. زما بزرگا به هر حال دا پینځه نیکانو ګټه نوې بوتان نو هو بوتان جو کړو. دا غزې ته چې ورسیږو نو ته بس واورې چې دغه کسان وفات شو. دغه داغو معتقد چې نو هغه ډیر خپو. دا چې لوی سړی دنیا نه لاړ شي نو معتقد خپي په کار ده. دا داسې نو شیطان په شکل د بنی آدم راغې. بچو تاسو ولې خپه یې؟ بوډا په شکل راغې. بچو ولې خپه یې؟ بابا بس خپه یو نو استاد بس وای نه نال خو وای کنه. خبره دادا چې دا بزرگ زمونږ نه لاړ او بس مونږ هغه پسې خپه یو. نوی کزه تاسو له داغو صورت فټو راوړم بیا به څنګه و خدای دې خوشاله کا. دا به کله کیږي؟ بالکل زه تیار یم. زما خو نوکری ده. فټوی ولا جوړ کا بوتي ولا جوړ کا. نو دای وته نوې چې د دې عبادت کوي. زکات چې داغو مخ کې ویلې نشو. زکات چې داو حق پرستو ویدا ډډې ته کېدای ا د الله عبادت کوای صرف دې ته ګورای. نو څو وخت تیر شو نو بیا شیطان راغې په شکل د بنی آدم هغه نور و ته. ځکه منځ کې زمانه تیره شوه نو هغه نور څخه راغې. یا بی حیا ولی جی ګوره ستاسو مشرانو د دې بوتانو عبادت به کوه تاسو ګډ کیښې دي دې ته وتر وای ښه دې ته وتر وای. وتر سره بیا دا دانی چې دی دا ګل کېږي کېږي بیا. نو فعبدت من دون الله ته چې تفاسیر د علماو ګورې تا ته به دا خبره زما مسترګو مخامخ کاریږي چې دې آیات متعلق دا دولی کلی دي. فعبدت من دون الله شیطان په شکل د بنی آدم راغی. نو ته به وای څنګه راغې؟ داسې راغې لکه د شپې خوب کې تا له راشي یا تا چې دی نو اولړي دغسې. چلو نور په دې کیس دې پار شکل باندې راځي. ای یاره استاد خو ته جو لګیای نو لګیای ځکه یم چې دا خبرې داسې دا آیتونه د اولیاو متعلق دي. نو تا ته به وای ګوره د اولیاو آیتونه د بوتانو آیتونه په اولیاو چسپان کوي. بابا دې کې ده اولیاء نوم را غلی دی خو ته خبر نه یې. ته جرلای جلول جوړو از د کول کرو. بهرحال دا پنځه نیک سړي ګټې نه وي. سوره یونس روانه وه ګل بشي. آیت 28 دی سوره یونس رکو دریمه ده سپاره یولسمه ده. دغلتا چه گور نصف بخکاری گی دیولا سمیسی پاری. قرآن پاک وی و یوم نحشرهم جمیعا پا غرض چیز با جمع کم دا ټول الله وی دا دنیا جوڑا کروا تا مانا مدد نو اغسطه دا با بیا جوڑا کی خواه تا کور روان که بیا چی دی سیمتی چی جوڑ که نو پدی تا قادری پیسی دست خشته دا اللہ دا سگرانه دا یاد کا غرض چیز با ټول جمع کما بیا با اوه ما مشرکانو تا گردلت الفاظ دا مشرکانو راغلو للذین اشرکو بیا با اوه ما مشرکانو تا مکانکم دیتوی منصوب پا فعل مقدر سرا مکانکم الزمو مکانکم پخفل زیود ری گئی انتم تاسو و شرکاو کن شرکا ستاسو دانتومی ولی راوڑو زکر چی شرکاو کن کی وورا غلی دی عطب پا زمیر متصل نسی کی گی سو پر عاید پا منفصل نی را غلی نو قانون در نحوی تا اشارا و شوا انتومی زکر راوڑو تی چی نحوی ازدکای نو تبا انشاءاللہ نحوی شی ته تفسیر زدکای ته به مفسر شي ته حدیث زدکای ته به محدث شي هو کزړه کې دی وی د بای بادشاہی د کورونو روپو په خرج کولو اغستل د یو سو رزو د عقل مندی نه ده او دا بادشاہی چې دا دایمی ده دا دنیا کې برزخ کې آخرت کې دا بخی سودا وکا ما هو کړی ده زمان بی آغا رضیات کا چیز با جمع کم دا ٹھولو بیا با اوے ما مشرکانو تا مکانکن ادری گی پخ فرزے الزمو مکانکن تاسو استاسو شریکان فزجلنا بینو زبد دو پمنز کی جنگ را ولما جنگ برا ولما زکر ٹھول با جہنم تزی نزبا جنگ را ولما تابی با مدبوط وائی رکشی زدی پا بلاوارو لما مدبوط با تابی توائی رکشی زما خوبتا زور نو گورا فلان فلان دا نبی خواه تلان گل شو اوہ سبق عجیب دے زبا پوٹ راولم جنگ براولم ددی پمن کے لکا جنگ چولگی او پل پل رتو وی پسکون وی تادا سی اوکڑا اغب وی تادا سی اوکڑا اغب وی تادا سی اوکڑا وقت کم دے کنین زو صورت عراف آیتون راو باسما خور لغونی وقت با کیک دے انشاءاللہ زبا جنگ راولم ددو پمنس کی تابی اومد بون شرکا با او ایمان کنتم یانا تا بدون تاسو زمگا عبادت نکاو درمیان که با پوٹ راوالما دا شریکان با او ای تاسو زمگا عبادت نکاو پوٹ براوالم شرکا با او ای تاسو زمگا عبادت نکاو تاسو خود شیطان عبادت کاو دا دا نیکانو پا حق کی دی نیکان چی شرکای گرز ولی دی اغو باوائی چی تاسو زمنگا عبادت نکاو صفا باوائی نو کم اولیاء بزرگان چی دا اغو پا قبرونو میلے لگی اشیر کیگی کفری کلمات خلی نو باسی دا شرکی کلمات خلی نو باسی نو پر روز دا قیامت دا خدای دلبار که اغو باوی تاسو زمونگ عبادت نده کرده لکه اغو ندی خبر اغو باوی مونگ نیو خبر زان دود کا دود پانی کا پانی اگر تو نے میری بات مانی های که قرآن ترا اگرزی دا قرآن یا تو نتاتا ہے ما دا زان ندی دا تفاسیر دا قشانت لا بیانه دا دا اولیاء و متعلق شو اولیاء با اوائی دو تا تاسو زمان عبادت نکو دا یو بلکی با جنگ راش چه من خدا خیالو من تا پلان کو دا سی ویلیو پلان کو دا سی ویلیو من دا سی اکرا نو شریکان به وای تاسو زمغه عبادت نه کاو. شریکان اولیاء مراد دي تاسو زمغه عبادت نه کاو مونږ نه یو خبر. فکفا بالله شهیدا بیننا وبینکم الله گواه دې زمغه تاسو مز کې دغه صورت کې وای چې مونږ تاسو د عبادت نه به خبره وو. معلومه دا شو چغو نه دي خبر دا چې جمع کیږي درگاہونو باندې دا د شرک درگاہونو دنیا ډکه ده څه زه خالی نشته پیسې پکې ډېرې دي. اچھا چې درگاہونو جو کړ دي هغه دنیا پیسې ګټي تا پورې سره نوټونه تا پورې سره روپۍ را جمع کوي شړنګا خېږي دا درگاہونو چې جوړي دا ډېر لوی دکانداری وی بیا بابا زن بچکا زن بچکا ڈوڑای پالا دا اوبو پالا دی خام خام زن مصیبت کیا چه بل مصیبت کی اللہ با رزق در کئی. نو نیکان با اوائی اللہ گوا دے چه من ستاسو دی عبادت نا بے خبر ہو. نیکان بندگان دنیا نا چلارا گو پا خوشحالو کی دیلتا انبیاء دنیا نه لاړه لغول ته جنت په خوشحالو کې دي دا زمانه واوره. شهیدان دنیا نه لاړه غو د جنت په خوشحالو کې دي. تا ځان نس جو کړ دي س دې اورې دل دی غزو تای نه تابې مطبوع به یو بل په لته وای تا ویلو منو ویلی تا ویلو منو ویلی تا ویلو هغه نه وراتلې ما پسې دا جنگ به جوړ شي. چې کمی شریکان د الله ګرځول دي نیکان نغو بوي خدای گواه دی موږ ستاسو د عبادت نه بی خبره یو. دا دغه سورت یونس کې ګوره 28 پسې ښکاري. دا لنډه خلاصه شوه د ملکو متعلق آیتونه د قرآن تا ته څرګند شو. د انبیاو متعلق تا واورېدل د اولیاو متعلق دی واورېدل. نو څوک د بوتانو عبادت کوي څوک د قبرونو عبادت کوي هلته سجدې رکوګانې کوي سر کته احیا بره دقه لګیا دي. دا د قرآن درس چې اکثر بندی دا هغې دا وجه ده. ښه راشه د نور عبادت شوی دی د هغې متعلق واوره سوره نمل. سورہ نمل پارہ 19 اخری سر رکو دویمہ آیت نمبر 24 صفا وجدتها ملا چرگ کوئی وجدتها ما بیا متا غزنانا بالقیس وتوی سبا سورہ سبا ما بیا متلا د غزنانا بالقیس دا ملا چرګ د حضرت سلیمان په مخ کې وای ته تینې خبر زکاتې چورلای چورلولو کې کسوړه چا پیری او په کې منځ کې غتی وی کاغذونه نو ته وای ما تا ته دا وبخو ناغه وای ما قبول کو ما دا ته وبخو دا د دروغو کاته دا پریده دا بخل را بخل پریده دا اوریدل چې دا بخی نو کسوړو کې دل نه پروت ته تا چته یو ټکې زدنه که د عالم په مخ کې کین نه استه کوم عالم خبردار دی تا داغه متعلق اوریدل دي د پسې موز نه کیږي دا چل دی دا چل دی دا چل دی. مولا چرګک سلیمان علیہ السلام حکومت په دی پرین چرین بانیو ماو ویسو شو مالی لار الهدهدا زمولا چرګک نینم چرتا تل دے حاضری ثابت شو په دی کراغه مولا چرګک اواغد سلیمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې وی وجدتها وقومها ما بیا متلا بلقیس د سبا بچانا ملکا ما بیا مو تو قوم داغی سیده که انوار تا بید اللہ نا ایدا صورت متعلق آیات راغی چوبیس آیات دا سوره نمل ما بیا مو تو لاغذرانا او داغی قوم سیده انوار تا که دا آیاتو ندیو آوری دا اوز دستور متعلق واورا سوره انعام او ته چې ګوري سی پارا ومه دا رکو نه هم دا 76 77 تا ته مخامخ کاری فلما جن علیه الليل کل چې تیار شو پاغ بنیش پا جیم نون په کمزای کې راځي پرده مراد وی نو جناتو ته جنات زکوي چې زمونږ نه پرده کې دي مونږ ته نخ کاری لکه هوا نخ کاری نور دا مخلوق شته لکه هوا شته ملائکو ته لفظ د جن راځي وجعلوا بینه وبین الجنه نسبا لکه لیشتنانې من ابصارنا زمونږ د سترګو نه پټ دي دال تا جون نه وای زکه د دې په ذریعه د بل د گزار نه ته بچ کېږي اعلی ها کذا قص کلا چې تیار شو په ابراهيم عليه السلام باندې شپا را کوكب استور ولید دا خلکو د استورو عبادت کاو اندوانم داسې کوي زمونږ د ملک پاتې شوی دی نو مولا صاحب نه به تاسو کو استوره کمی غاړ ته دی بس دا خیالات غندو مانا چا تاسو کو 55 سال مخ کې وګای کی ز چراغ دم وی جی مونږه وړو بدو ادا استوره کمی غاړ ته دی دا خبرې وی ښا اوس تاسو نه کوي د قران په ذریعه سم شو ابراهيم عليه السلام چې کلش پته ارشوان استوره ولید قال ابراهيم عليه السلام و يا ربي دا زما رب دې نو چې پیغمبر وې دا زما رب دې نو بیا په فتوا څنګه لګای آیاتونه دې کې مشکلات دي دا مشکلات اسانول غواړي نو دا چې وایا ابراهيم عليه السلام و اتا تقدو هاذا ربي اے مخاطبا استا اعتقاد دے چدا بگنی زماروی ددی مطلب داش کلا چی پناش و ستوری قالا لوحب الافلین زمحبت نکوما دا پناہ کی دن کسرا اغبا پناہی زبوت آواز کو ما نوچ پنائی نو اغب سنگا اوری سنگا خیستا پو کئی تالیبا افول غائب کی دو تا ہوئی اندری وادی ملو تو بی دلیل اندری وادی ملو تو بی دلیل لاو حب الافلین راچو خلیل دار مصنوی کی رازی زده 50 سال نه مسنوی لولوم دا د الله فضل دی دا په شونو طلبا ناشتي هغه وته یې خی اندرې وادي مرو دوبې دلیل لو حب الافلین راچو خلین په دې حیرت میدان کې بی دلیل مزا بی دلیل مزا پشان دی ابراهيم خليل الرحمن و يا الله احب الافلين افلين غائب کی دن کی کلا جس پو ما اولی دلا بازغن پرقیدا قال هذا ربي اے مخاطب استاد اعتقاد دے چ دا زما رب دے دا شوی دا 4500 سال مخ فلما فلا کل چس پوگ میں غائب شوا نو اویل ابراہیم خلیل الرحمن کما تا ہدایت رانے کی زمان رب زبشم دا قوم دالی ننا لکہ زانتے نسبت کو کچھ ریدا سے زونکم لکه مطلب دا دی چې هدایت د تراغ په مزو باندې سر شي. کما تا هدایت را نک زما رب زب شم د قوم ظالین، یعنی تاسو قوم ظالین یی دستور عبادت کوی. دا یاد دستور متعلق سرګند شو کله چې ولیدن ور بازغتن پرقیدن کې قالا هذا ربي، نو وی وی گنی دا بازما ربي، هذا اکبر دا پرنا کې دی ټولنا لوی دی. ماشاءالله نور ولید پرقیږي دا وې اعتقاد د انوارو او عبادت د انوارو کو رنگ پرنگ رنگونا وورا قدرتونا. فلما فلت کلچ نور پنا شو اے قوما زبری ماستاسو دو شرکنا. ما مصدریا مدخول پتاویل دو مصدر سرا، انی بری ام من شرککم زستاسو دو شرکنا بری ما. سبحان اللہ، قرآن تا وکی دا زرو تا کی دا. دا قرآن کی راغلا سورہ انعام 76-77 قرآن کیفتے نو تی چورلائے کسوڑا تی چا پیرا دا کی دیشی ددریوی خک کپڑا دی کتلی دا دی عدب دادے چی دا ازدکا دا صحابو ازدکا اولیاء اگرزید تابعین تبا تابعین دا ازدکا اولیاء اگرزید. زما رو را زه چې سویم دې ته غوږ کېنه او ګوره. ماشاءالله دا آیات دستور متعلق شو. یو خبره واوره، یو مؤنث حقیقي دی یو مؤنث سماعي دی. نن ورځ د مؤنثات سماعيو نه دی. ماشاءالله د مؤنث سماعي متعلق دادا چې اسم ظاهر ته نسبت وشي نو توي طلع الشمس وطلع الشمس دواړه جایز دي، لیکن کله چې ضمیر ته نسبت وشي ونس الفعل وابدا فعل به ته مؤنث راوړي. نو افلت کې تبا افلا نو ای افلت باوی، زکا چه نسبت زمیر تا وشو زمیر دا شمس. نو ان نسل فیلو ابدا چلتے چلتے نحوا، چه تنشی صحوا تنشی صحوا، خدا سنا چه تشی محوا شپیتا تیا کالا شر جامیل ولائی. نو ما شر جامیل دیر لوی زمان الولول دا دا مدرسین اکثر زما شاگردان دي، لیکن ما قرآن د شیوخو نه زده که ستا نوکریم ستا خادم ما. در صرفه صرفه کردی عمر دراز یارا، در نحو محو گشتی نشناختی خدا را. په نحو کې په صرف کې دی عمر صرف کو، په نحو کې محو شوی او طالبات خو سهو شوی. او صرف نحو نه بغیر انت نه پوهیږي. دا دستور متعلق آیتونه تا واورېدل، اوس د جناتو متعلق واوره. قرآن کې شته دی او تا تی کسوڑا چا پیرا کرده برا اوچت تاخ که دی خیده برکت لانو دی که برکت خوشتی دا دا برکت شیده دا یقینی او قطعی دا. او تا اخپل عقیده سما نکلنو برکت بسنگ تا تراشی. دا جناتو متعلق واورا سوره جن دا 29 سپاره دا اول رکو دا آیات چې ته ګورې نو بیا به نه کوي خبرې سپورې. ګوره زه درس کوم مالا چای راځي وینا نه کوم راځي. ماشاءالله دین ښایسته خبره بله شته دی. آیت نمبر چې سوره جن تا ته بخکاری ویجی د بوتانو آیاتونه په اولیاء او چسپان کوي. تاسو نه دا د دوکباز تاسو سره دوکا وکړه. دا سنه دا ګورتا سرغن آیاتونه واورید ما نمبر درک انه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن بشکا ډیر انسانان د ډیرو پیریانو نه پناغواړي پاغو پناغواړي لکه ما او تا د الله په ذات پناغواړو ناغو پناغوختل ها پس باندې په جناتو باندې بیابان کې بروانو یری د وجنه به اعوذ بسید هذا الوادي ز پناغواړم په سردار د دې وادي د شر صفاونه دی آیات نه معلومه شو چې باز خلک د جناتو اغونا پنا غواړي نو رسالۃ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء شیطان چې مصنفه د علامه ابن تیمیه ده نو دا ګوره زمارورا نو ابن تیمیه متعلق مرقات کې مولا علی قاری وای چې په یو لس جلد کې د مشکات شرح لیکلی ده نو اغه وای چې کانا من اکابر اولیاء هذه الامه ابن تیمیہ ابن قیم داد دی امت دلوی اولیاء نو دا مولا علی قاری وای د مشکات په شرح کې ته تنه خبر ته غلط سړی مخ کې ناس ته هغه ته تداغي شکایت وکړ یهود بعد نبی علیہ السلام متعلق سپکی ویلی بدر دی بی ویلی نستا سکال دے گنی نبی علیہ السلام بدو مگر یهود باوی دا شوی خبری دی تکینا دا ازدکا نا خدا اللہ نبیو لیکن یهود بعد اغبا دی ویلی دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے باو دی نو آغا بو مخته شو ماشاءالله دین معلومه شو چې باز خلک جناتو باندې پناه غواړي نو رسالت الفرقان بیل اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان مصنفات ابن تیمیه ګور اعظم رورا نو مولا علی قاری دل سمې صدای دی او ابن تیمیہ د هغه نه تقریبا 150 سال مخکې تیر شوی دی. داغه مسائل ډیر مزدار دي. هغه حنفی نو هغه حنبلی او مذهب نو دا چا مسلک جدا دی نو خبره د قیدا سبحان الله دا رساله واخله ما څنګه دا رساله وا بیا ما د دې فضایل بیان کړ تقریبا 50 سال مخکې بس سوکراغه رساله ما نه پټکړه اویړه بیا ما لاس کې نه راغلې نو باید فضایل بیانول او باندې شوکا او زمرو راز چې تاسو وې ما شوندو ته ګوره د جناتو متعلق شو انه کان رجال من الانس و رجال خلق د بني ادمونه پنا به غوتا برجال من الجن ناغه په شکل د شر مخبراغه جن نو یو تنو داغه ګر ساروي هغه واغ استویز غلو نو هغه جن په شکل د ګډ راغې په شکل د شرم خراغې نو دوی اعوذ بسید هذا الوادي زپنا غړم په سردار د دی وادي دا اعتقاد جوړ شو لکه اندوان په دې ملک یو ډیرو خلکو دایي خبري اوریدلې ما هم اوریدلې ماشاءالله نو کله چې وې د پناغ واړم نو یو دم هغه شرمخ هغه ساروی پرې خود اسای وو او را ورسید بابا دا شرمخ نو دا جن په شکل د شرمخ راغلی لکه تا تا د شپې په خوب کې په څه شکل راشي نو ګوره ته خو دې خبرو نه خبرې که نه، نو دا زه چې تا ته خبرې کوم ته دې نه ولې دې خبره دا ستا کمې دی. دارنګي سورت کاف ګوره پنځلسم سپاره پچاس نمبر آیات بئی دا د جناتو متعلق دی. ویو گورا دا بوتانو آیاتونا پاولیا اوچسپان کئی بابا زان نمو آیا دا بکواسی بکواس کئی دا شری شرخ ورئی تاتوی خواته مزا موجزات نمانی خواته مزا گستاخه دی گستاخه نده دا اللہ ولی دی او ذهن خرابی. یو زمانہ کې یو تنو ما به د قران درس کا او لوډ سپیکر باندې نو په لوډ سپیکر زما درس چې بند شوه دی نو دا غي 25 26 سالو شو. د موقعی افسر ایسی هغه زما درس کې به هم کې ناسته ما نه بیا ته هم کړو زیوبل لما کوړتا راغې زما خواتا چې دا قرآن درس په لوډ سپیکر کوه درې څلور ځله وې سړی خو مې ته چې لاړې بیا به بل یو سړی راشي هغه به یې بند کا نو دې وجه نه بند ښه دی بیا هغه زورونه لګو خلکو بند کړه چې خلکو بند کړه جو بند شو زه تر قیامت مرګ پورې هم نه کولم. یو تنو هغه ما ته بیا قصه وکړه یو ملاسب ما ته وی چې په دې غاړه زی اده درس کین غوګونو کې ګوته یک دا کار به د مکی قریش وکاو نو ما ته په خپل خبره وکړه وی تا درس کاو ما غوګونو کې ګوته کې خو دې زکه چې ما ته زما مرشد ویلی او هغه مرشد خدای او شرم نو غوګونو کې مې ګوته یې خوي ما ته ویلو معجزه نه مانی وی پراتلو کې ناسا پا زماد رکی اللہ واچولا سڑی نن واورد دا بیان پخپل ہے ماتوی دا دیران شا تا دا غکورو ماتا پتا نوا وی ما گو گنو نا گوتی لرکلی ما اولی دلیو چی دے دا موجزیو منکر دے چی ما گو گنو نا گوتی لرکلی وی قدرتی طور سر اتفاقی وی تا دا موجزو باس کهو چی موجزی دا انبیاء و حق تی کرامت دا ولی حق تی ما پی کتاب لکلے دے چی تی دا اول نتر اخیر یو زلو گوری انشاءاللہ استرگی با دی کلوش ما بیگار واقعستا کتمی زما استرگو نو خی لاری یا اللہ دا ما سنگلی کلے دے ماشاءاللہ پسونو صفی وی تا دا موجزو باز شورو کزا متوجه شما رو رو تلما وی تا پا موجزو بانی دا امیاو دا اولیاو دا نیکانو تذکراو کرلا بیا دی اشعارو وی دا مصنوی نو چه تا اشعارو وی نزو وجد کراغ لما نو دا افسی جماعت مخامخ استبلو دو اسونو پخوانه ار دبل اندی واسی ملتی زکین استما تا بیان ختم که نو ما ته وی چې زه دن نراغلم تاس حکی نستم نو ما ته ته وی چې ته ما پیجنې نو ما وی زه خو نه پیجنم وی زه د ډیران شاته دغه ډی پکې پاتې کیږم زما کور دی خو ما ته وینا شو چې د درس کې غوګونو کې ګوتې نو ما ګوتې ایخې وی خو الله ما ته هدایت راکاو ما ګوتې لري کړې ما ستا بیان واورېده چې د انبیاو معجزې حق دي نو ما ته ویلو چې دی وی معجزې نشته کرامت نشته تا نه چې ما واورېده زه جو کېناستم ماشاءالله مې بیا به راځي وي زه به هر جمعې له راځم نو راتلونکي جمعې له چې راغې نو چرګې راوړې او جمعې په راځه نو ما له چا چرګان نو راوړي خو هغه راوړه محبت د وجه نه اسره دا شرکانو نه کټ شو اوس پوری هر کال سروه براولې گوی دا په لنګر کې چې دینو استعمال کا او کافر بدم کی وی لا تسمعوا لهذا القران دا قران ما اوره شور کوي شور کوي شور کوي شور کوي. دا आवाज حق ته دا आवाज حق ته ماشاءالله شور کوي شور کوي. دا زمونږ اف سی والا ساده خلق ته ما دو سره لوی زمانه تیر کړی دا ټول خوشی و اوسم خدي تازه جرال نو آغا پکې ډیر پیر پرستو نو ما با درس شروع کو نو آغو دا ٹینٹ تنبول آنده بناستو نو ما با اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوی نو آغو با دا بسم اللہ سر ریڈو لگاو نو آغا با شروع شوی تن تن تن تن تن تن تن تن زمارو را نو آیات دی غرنا بلی غرنا تن تن تن تن مقابله کې زما خیال سره دا خو به کفری مزاق تی توهین دی. بس الله پو کوله نوی ریډوی راوړو په ټیبل کې خودو غالبا 42 سال مخکې خبره ده ریډوی کې خودو تازه پلاستیک ته چاپېره دی نوی. ما اعوذ بالله بسم الله شروع کړه په لوډ سپیکر باندې هغه ریډیو شروع کو تن تن تن تن تن تن ډیر فرق ته ښا د قدرت کرشمه ګوره د قران مقابله کې هغه الفاظ خنو نو هغه ریډیو پاک کزه دو ټوکړې شو یو ټوکړه یو غاټ ته ولګیدا بل بل غاټ ته اچھا و ته ویلو د کرامت نه منی نو ګور سرګند شو کرامت سرګند شو ها سترګو کته یو دم پاسې دراغله درس کې کیناست بیا عاشقان شو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. دا اورا زستا خیر خواہ ما اس دا صورت کاف 50 آیات و گورا پن لسم سی پارا رکو وما قرآن پاک وی افتتخذونه آیات تاسونی سید لرا دد ذریت لرا اولیاء کارسازان دی زمانہ اللہ وی دا زمیر د هو چې دی دا شیطان تراجی دی خاغم سکار کئی گورا تا بیو دا سکی نا تا با کلا پوئی تا داس دی که بیو دا سکی چال تا او بین که هی یخیوی کنا کنگل اتو دی نمیلاوی گی ابلکل یخ کنگل وی نتا بیو دا سکی دا مقصد خپل کار دی خا خو تا کلا پوئی کلا نپوئی گی نو گورا ما تا پوکڑی سورہ کہف 50 آیات کے اللہ وائی آیات تا سنی سے ہو دا شیطان و ذریته دغ بچی دغ سو بچی دی الکا بابا دا سن مشرکان چی دا دغ روحانی بچی دی شیطانی بچی و توایا آیات تا سنی سے شیطان او دغ بچی یعنی دغ ذریته او ملگری اولیاء حاجت روام اولیاء کارسازان من دونی بغیر زمانہ دا سورہ کاف 50 کے راغلو وهم لکم عدون دا شیطان دغ ملگری دا سازو دشمنان دی بیسل ظالمین بدلا بد دے ظالمان لپارا یعنی بدل دا توحید پا دے شرک خواخ کا پا دوزخ کی زن یخ کا خو یشغی نا خو گرمی دین معلوم شوا چه شیطان داغ اولاد کارسازی گرنی لیو داغ آیات چران شینو بیا بگوری بلو یاد رواڑا خون بدر کی سورہ ابراہیم پارا تیرا رکو سلورما آیت بی بائیس وقال الشیطان احوال دا قیامات پسی غید مازی گروس رازی او بوی شیطان نو پزه د مستقبل کې ماضی دی لپاره لکه پرونه رسته را شو اس واقعا پیښه شو تاولی دا نو د قیامت خبره دغه سی وګڼه لکه پرونه دې ته کمال تحقق وې دا علم معنی خي او بوی شیطان کله چې فیصله وشو جنتیان جنت ته دوزخیان دوزخ ته دا به ډیره ګرانه رزي الله وعده کړی وا وعده حقا بالکل کلکا ما وعده کړی وا ما خلاف ورزی وکړلا یعنی زما وعده دروغ وا اته تبو اسلام دراغه نو ته مال سره اوټ راکا سبا ته بجی بر اورسیږي پای کې 74 سال وشو ما ته وې دې سخت الګ زستا تابعدار نیم د خدای د رسول تابعدار ما ته ځان نه لګیا خو کواغ فل کار زتا مونږ کولای خو نشم شیطان به وای کله چې فیصله وشو جنتیان جنت ته دوزخیان دوزخ ته خلق بوي تا خو موږ سره لوز کړي او هغه لوز شو لوز شو بیا پلان کله موږ اور پر کړي او بیا په دې غاړه موږ نه دی لیدلې او به ویني ان شاء الله یو ورځ شیطان به وای کله چې فیصله وشو الله وعده کړي وا وعده حقا وکد محب الحقا تا ته وی ما ته وی وعده حقا وعده کلکا ما هم وعده کړی وا ما خلاف ورزی وکړه زما په تاسو زور نو ما په زور ځان ته نه وی بللی کني صحابه او د نبی اسلام خبره منلې وا ابو جهل او عتبه شیبه ابو لهب نه منلې زما په تاسو زور نو الا دعوتکم تاسو دعوت راک شما پس رازا فاستجبتم لی تاسو زما اومنلا مملامت کوئی مال راز منظور نو ولومو انفسکم زن ملامت کئی پا اتباع زما تا بنظور خونو زم مصرخ ستاد سنی ما فریاد رس تاسو زما مصرخ فریاد رس نیئی ن تاسو ما خلاصولې شي نز تاسو خلاصولې شما او دا د ارمان آیتونو ته وکیدا انی کفرتو یعنی انکرتو ما انکار وکړو باغ اچ تاسو د مولای کریم شریک ګرځول او ما اشرکتمونی من قبلو سونه د کفر شرک کارونه تاسو کول دا ما تاسو ته ویلو بلغان انبیاءو بلغان علماءو بلغان اولیاء نیکانو تاسو داغو نمان اللہ زماغو من اللہ آیات نصاب معلوم شوا چه خلقو یعنی مشرکانو شیطان دا مولای کریم شریک گرزولے دے صاف آیات تے سورت ابراہیم بما شرکتمونی تاسو زد اللہ شریک گرزولے اما من قبلو پخوان دا مبنی پا زمین سره ده مضافن لے محضوف ته من قبل او پخواد ده وخنا چه دنیا وان اللہ و این ظالمین لهم عذابون علیم ظالم مشرک دل پر عذاب علیم ده دا آیتونا دا جنات و متعلق دا قرآن نما تاستا پیش کرو دا سی سوک نیشتی چاگ دین انکارو کی چه دا دا جنات و متعلق نده دا د سورج ستور متعلق نه دی یا د اولیاء او د انبیاء او د ملائکو په حق کې نه دی دا سي طاقت خاوند تر نه نسوګ نه دی پیدا شوه ما چې تا ته وای ما خپل دلیل سره او وی هو تا اوریدنه تا به بل چا خبره اوریدې نو هغه پرېګی دا چې ما سوې دي ته وکیدم حدیث کی راغل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وای لعن اللہ الیہود والنصارا دا اللہ لعنت تے پا یہود و نصارا ہو دو اتخذو قبر انبیاء مساجدا دو دا انبیاء و قبرنا سی جگہ و گردہ ہو تزما رو ری تچ بخاری گو ری تا تا بستر گبانی مخامخ کاری گی او دارنگی مشکات کی لان اللہ الیہود والنصارا دا خدای لعنت ته په يهودو نصاراو دود انبياو قبرونه سجدهګاو ګرځاو زمارو را پنجاب تلال شاه ګورا سند تلال شاه ګورا هندستان تلال شاه ګورا زما پتا نه دي زورا ته تبخکاریږي سجدي بکاي پیغمبر دروغ نه وي صلى الله عليه وسلم الله دروغ نو وای د الله رسول دروغ نو وای دروغ چې وای د شیطان ملګری وای د الله لعنت په يهودو نصاراو هغه د انبياو قبرونه سجدهګه او ګرځاو اذا مات فيهم الرجل الصالح کل چې نیک سړی به مړ شو پاغو کې بنولی مسجد داغه قبر ته به سجدې کولې داغه قبر ته به سجدې کولې خپه کېږم پنجاب ته لاړ شه سند ته لاړ شه دلته ما ډېر شه دي رورو جوړېږي هندوستان ته لاړ شه بینکاک ته لاړ شه تایلند ته لاړ شه زما رورا بیا ګورا تا ته بخکاریږي اذا مات فیهم الرجل الصالح نیک سړی به مړ شو بنولې مسجد په هغې به یې سجدهګه وګرځو دارنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دعا کئی اللهم لا تجعل قبري وسنا یا اللہ زما قبر بتخانہ مگر زوان نو فاروق اعظم شجرۃ الرضوان چې نبی علیہ السلام صحابہ او نبی اته غسته او داغه بوټی لاندې سنچی هجری کې نو چې کله پته وته ولګه دا خلک په هغه طرف روان دي نو دل نو روان چې هغه بوټي حاجت روا دي خدا رو رو رو رو بیا حاجت روا شي نو بوټي د جړ نو وخه شاه ولی الله سی بوای نن سبا د نیکانو بزرگانو درگاونو سره دغه خبرې شروع دي زما رو را مال سمرا کوا خودی خبرو تعلقونی گورا اللهم لا تجعل قبري وسنا يا الله زما قبر وسن بت مگر زوا صفه حديث کرا اشتد غضب الله على قوم دا قوم باندې الله غضب زیاد شوه دي اتخذوا قبور انبياء وصالحين مساجدا چاغود نه کانو قبرونه سجدګاو ګرځاو ما چې تا ته سوې زما رورا دا فی صد چې دې صحیح دي فی صد صحیح دي ته اورېدو نه مونږ نکړې وي ته اورېدو نه مونږ نکړې وي اوس الله پاک فکر کې تاله دا اورېدو لار جوړ کړه مانا سمرا کوا خدا خبرې واوره چې ملګرتیا وشوا نو یو وخت کې به خوشاله یې یو وخت کې به خوشاله یې اوس درګاونه جوړی قبرونو باندې لپاسه لکه یو دکان داسې چې پای کې پرچون مال ملاویږي یو کې ثوک ملاویږي پرچون کې لګ لګ شي خرڅیږي ټول ورځ دی وته انتظار کې ناستي ثوک مال په یو دم خرڅیږي د چا د ټوک کار دی د چا د پرچون دی بابا ډوډۍ بتاله الله را کوي د سیمنټو ډوډۍ د شملو ساګ اخه پکې ګم هو توحید اختیار کا ګل بشي ماشاءالله ماشاءالله اوس لغونی تا ته نور سویم چې تو ته حیران شي د نیک پیرانو په حق کې قران پاک کې آیتونه شته دي وا استاد دا څنګه چل دي بابا تا کسوړه چا پیر کړې دا یو نه دوا بیا درې بیا بل یو راغې دا کسوړه بډیر خې نو کسوړه وتا چې یا نه چې ټوړي مرزي ہے والم تکینا دا اور گلبشی گلبشی گلبشی گلبشی نیک پیرانو په حق کې آیاتونه واورا سورت یونس یو لسمه سپارا رکو د دویم آیات 28 دی نیک پیرانو په حق کې ويوم نحشرهم جميعا یاد کا غرر اذكر يوما جلالين دس منك یاد کا غرر زبطول جمع کما الله وی لکه څنګه په دنیا جمع کړی دی الته جمع کول وته سو ګرانواله نه ده د خلکو د صحیح عقیده نه منلو د وجه نه د قران او د سنت قانون نه منلو د وجه نه نو کرونا وایرس په مسلط کا نو د دنیایی تعلیم کرده دینی نده ازده کرده نو ده ده خلین سخی جی قدرتی آفات کا مقابله کرنگه ده ازده علم سخناستا نده کرده ده قدرتی آفات و مقابله کیگی او کاکا او باچا او چاچا قدرتی آفات و مقابله کیگی وایته چمرین دغه ستا مرګ به منی کې د پلارو ما د زوی ما د رورو ما ستا د ټبرو ما ځکه چې تا ته خوخه ده نو دغه لری که کنه اکی ګوړه اخلي او راشه قران زده کا ګل بشي زستانو کریمه یاد کا غرض چې زب ټول جمع کوم الله وای بیا به و ما مشرکان هو تھا په خپل ځای ودری گئے تاسو ستاسو شرکا فضیلنا بینهم د تابع مضبوط په منځ کې به جنگ را ولما تابع با مضبوط وایي او تما ته داسې ویلو مضبوط با تابع ته وایي زما پتا زور نو ګور نوکر صحیح خبره کوي زستا نوکر بے تنخواه بے پیسو بے قصو اسم لمرا کوا خدا واورا زب پوٹ راولم ددی پمنز کے تابع مدبو مشرک چھڑے مدبو مشرک تابدار وقال شرکاوهم احوال دا قیامت پسی غید مازی او بوئی شرکان آغا وقت کے تاسو زمنگا عبادت نکاو دا تابع مدبو با پیحبل راو لگی شریکان چاغ شریکان نو خودو ګرځولیو هغه به وی تاسو خو زمونږ عبادت نکاو ماشاءالله فکفا بالله کافی دی الله بازایده دی جاری مجرون حال واقع کیږي دا غي نقطه دادا چې دا په زید او فاعل مفعول به کی راځي فکفا بالله الله گواه دی شهید بیننا و بینکم زستاز منگ استاز و منز که منگ استاز و دا عبادتنا لغافلین بی خبرو سوکی پا درگاونو دا نیکانو بندگانو چغی و باسی سیدی کئی رکو گانی کئی اغو ندی خبر اغو ندی خبر اغو ندی خبر اغو ندی خبر اغو ندی خبر اغو بغوی کافی دی زمانگستاز و منز که اللہ منگستاز و دا عبادتنا بی خبرو تاسو رشتی سیدی کولی رکو گانی منختونا پیٹای هند منختونو ڈاکی کڑی وی او منگ تا پتا نوا منگ تا پتا نوا منگ تا پتا نوا زا انشاءاللہ تب پوشی سورہ یونس آیت نمبر 28 رکو دویما او سپارہ دا یو لسما ماشاءاللہ زستانو کریما او ګورو په سپینه ګیره یو سړی ستانو کر دی په ګنټو ګنټو تا ته لګیا دی په زو پیرانه سالی اتیا کاله عمر تا نوکرو پیژنده دی ته نوکر وایي دا د نیک پیرانو په حق آیتونه دي که ته غوږ کې دی وته سورې نحل روانه وه اپاره 14 او ته چې آیات ګورې نو 71 به وي ماشاءالله 21 به وي رکو دویمه ده والذین یدعون ها کسان چې دو بلی بیدالله نه راورسېږي رامدد شي وایي نظر نیاز کوي سجدی رکوګانې منخ دراغې کړی دراغې هاغان چې دوی بلی بيد الله نه لا يخلقون شيئا نکر پس حق د نفکر مو پیدا کوي اشه نشه پیدا کوله و هم یخلقون پخپل مخلوق دا اللہ دے پخپل مخلوق دا اللہ دے سور نحل رکوع دویما پارا چودہ آیت یو اشتے حاغان چی دوی بلی بید اللہ نا رو رسی گی رمدد سوائی وطا لا یخلقون شیعا اسن چی پیدا کولے وهم یخلقون پخفل مخلوق دا اللہ دے یخلقون مزاری مجھول دا یخلقون پخفل مخلوق دا اللہ دے لغنی و پسی لارشا زمارو را دی آیاتونو تا گورا غوڑا خبر کوا پرید سپورا امواتون غیر وحیائن دا دوی چی بلی چرا ورسی گیر امدد چی امواتون مردی اللہ وی غیر وحیائن جوندی ندی وما یشورونا ایان یوبسون او تا دا پتا نیشتے چی کلب دا قبرونو نا پورتا کیگو ماشاءاللہ ماشاءاللہ غورتې منی کړې وي استاد په ذهن کې محبت پیدا شو شاه عبدالقادر د زمانه لوی ولی هغه لیکي یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں دا آیات فبرد هاغا بزرگانو دے دا پبارد حال کسانو دے مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں دنیا نہ تھل دی دا عبادت کئی پوچھنا عبادت کرنا عبادت دا اللہ حق تے چائے دے سڑا شوا اللہ اللہ اللہ واپس لغن نور گورا زما طالبا رورا دغا صورت کے چھیاسی گورا زما طالبا رورا رکو بباری وزارا الذین اشرکو شرکاهم کلچوین مشرکان اخفلو شریکان لران شریکان خو نشته خود مشرک الله نه شریکان پیدا کړی دي د چ قرآن لسته وي د الله له شریکان نه پیدا کول ته حاجت منی نو تاله د نو کرانو ضرورت ته د مزدورانو او کاکا الله طاقت ور دې هغه ته ضرورت نشته کله چې ویني مشرکان خپلو شریکانو لرا التا قالو دوب وی اے رب زمنگا ها اولائی شرکا اونا دا زمنگا شریکان دی کم شریکان اللذین هاغا گرس غد زیاق اللہ نیک پیران نیک خلق اللذین آغا کنا ندعو من دونکا چه منگ با توازن و کل بیستانا منگ باوی راو رسی گرا مدد شی فالقوی لهم القولا سیغد مازی تپوشوی قازی استال جواب رازی او بغر زیدو توینا انکم لکازیبون تسی کود آغتے ہو تاسو دروغ جن یه منگ ندی ویلی سمرا واضح الفاظ دی وا بزرگا سمرا واحب وافر الفاظ دی های های ناو لگو ماشاءاللہ ماشاءاللہ زستا نو کرما بی پیسو نتا نا مکان غاڑم چپکی او سیگم نتا نا دوڑای او بچای غاڑم زستا نو کر خادم ما حال خبر کوم چی تال برزخ کی پکار شی تال آخرت کی پکار شی زیاد مالا چل نرازی بجلی راغلا ستړی شوی و چې څه چلو نو سبحان الله سبحان الله دا یاد بیا وایو. آیت نمبر 86 سورہ نحل رکو دول سما وإذا أرى الذين أشركوا کلچ وینیا کسان چې شرک کړی دی شرکاهم خپل شریکانو لرا شرک کړی دی د الله کارونه بل چل ور کړی دی زمارو را د الله کارونه بل چا سم ګورا کلچ ویني مشرکان خپل شریکانو لرا نو دوبا وی التا ای زمانگ ربا ها اولای شرکا اونا دا زمانگا شریکان دی هاگا شریکان کن ندو من دونی کا چه من بوتا چغویستلی پو دنیا کی رو رسی گرا مدد چی من دونی کا بغیرستانا فالخو او بغرزی دغنکان الهم دی مشرکانو تال قول وینا وینا بداوی التا انکم لکاذبون تاسو ټول درو جنیئے دا قرآن کشتے تا تا بدا آیات یادی خود دی تفسیر چانا تا نو اورید لے تا زکا نو اورید لے تا تا بچاوی دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے اس پوشوی دا دی آیات متعلق شاہ عبدالقادر محدث دے لوی وائی دا شاہ ولی اللہ بچے اغلی کی شاہ عبدالقادر محدث دے لوی نے لکھا ہے کہ جو لوگ بزرگان دین کو پوچھتے ہیں وہ بزرگ بھی گناہ ہیں ایک شیطان وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے اس لیے قیامت کے دن وہ کہیں گے تم جھوٹے ہو او تم جھوٹے ہو تم جھوٹے ہو تم جھوٹے ہو کاروباری دروغ وائی کاروباری دروغ وائی کاروبار جائز دے خود نبی پا طریقہ دے گل نبی نا دکانداری جائز دا خود نبی پا طریقے دے گل نبی پا طریقے نا گورستاخی خادم نوکر تا تا پخسنگ خوگو الفاظو پوکی یو بلیات رو را ازم تالیب گورا بنی اسرائیل آیت 58 روکوش پگما سپارا 15 تا تبخکاری و ام من قریت الا نحن مهلکوها نشتے اس کلے دکلونا اللہ وی زی حلاکوما پخوا دروز دا قیامتنا یا عذاب ورکوم عذاب سخت کان ذالک فی الکتاب مسطورا دا پا کتاب لوح محفوظ کی لکھ دی سبحان اللہ نن کرونا وائرس تا چکر کی دی منگوایو دا اللہ قانون و منا قرآن و حدیث دا انصاف و گنا دا وینا دا قول فعل دا مخلوق دا اورا سوا دنیای تعلیم پسی دی منڈی کڑی دا سی خندان دنیای تعلیم د خپل ضرورت لپاره اوکا لیکن دینی تعلیم د خپلان دی ممگا دینی تعلیم لعلماء پیدا کا مفسرین محدثین مفتیان پوان سمجھدار پیدا کا بیا پاغو خپل فیصلی د قرآن و سنت پا قانون کوا گل بشی گل بشی گل بشی گل بشی تا دا اللہ کار پری خودو نو بنی اسرائیلو دا انبیاء و خلاف آواز پورتا کھڑے ہو انبیاء و جلیو انبیاء و لے تکلیفون رسولیو قرآن حدیث ڈکتے نو الله پاغو عذابون را وستل عذابون الله اوچ پوچا چابنین را ولی ظلم نکی قرآن حدیث گو را پاغو عذابون را اغلا دا ذکر اغلا چهو دا انبیاءو خلاف آواز پورتا کلیو اغید علماء و خلاف د صالحین و خلاف آواز پورتا کلیو نو الله قسم قسم عذابونو کې بے تباکلو فاروق اعظم وای د نبی علیہ السلام سخر او صحابین ان بنی اسرائیل مزاو اغولارل و انتم تعنون بهذا یا امت محمد تاسو مرادی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چه تاسو پشاند بنی اسرائیلو کوای نافرمانی نو سنگ یغنیولیو تاسو لبا نیسی ایک دون دون دو دونی چار چاچوی دو دونی پانج اغا خطاش قرآن حدیث ومنا داخل قانونو گرزوا پدی عملو کا پدی عقیدہ راولا زمان رو را دا اللہ عدل انصاف ټول دنیا ترسی دلے دے خو تپخپلا بے انصاف آئے تا دا اللہ کار پری خودو خالق مالک قادر اغا دے تا دا اغا عبادت دا اغا کار دے پری خود بل چا دے اختیار کے تسی کور جل دے ہوئے وی جنت تا زمانو جنت تا خو تپخپل قانون نشید للے نو بنی اسرائیلو بنی عذابونو پا دیر اغلا چاہو دا اللہ دا رسول خبرہ ٹال کلا کتے غرزولا زننے سے جوڑ کلو نو اللہ پی عذابونو را وستل پتا ما کا عذاب راولی دا زمستانا فرمانی بھئی نور سو وجہ ہونیشتا دے بیاتلی گیای وی کم دا اللہ دا طرف قدرتی افاتی مو با مقابلہ کو اید منی چنگ داریا د خدای د قانون سره چته مقابله کیږي ګوره کتا عالم سناسته کړې ستا خلینه به خوګه خبره خاتله د خوګې په دې کګه خبره چې وختله دا ته علما او سره ناس نه وي علما د انبیاء او جنشین دي خو ته چا په کړې نه وي آیات ته ګوره نشته اس کله مگر مونږ هلاکو اغیلا په خوا د روز د قیامت نه یا عذاب ورکو عذاب سخ دا خبره په لوح محفوظ کې لیکتا تقدیر کې لیکتا په دې باندې شاه عبدالقادر وایي اس پر حضرت شاه عبدالقادر نے لکھا ہے ہم تقدیر میں لکھ چکے ہیں کہ ہر شہر کے لوگ اپنے ایک بزرگ کو مقرر کر کے پوچھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہم اس کی رعیت ہیں اور اس کے پناہ میں ہیں سو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا شاہ عبد القادر مزح القرآن دت امام المترجمین واہی ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس پدی شاہ عبد القادر وائی چہ اللہ وی ما تقدیر کلی کلی دی چہ دا ہر کلی خلق اخفل دیو بزرگ عبادت کئی نظر و نیاز سی دی کئی رکو کئی سی دی گانے کئی چغی و تاو باسی دا کار دا اللہ سر پکارو خیال کئی منگد دا پرائیت کیو چہ عذاب راشی بیا سوک سنشی کولے سورہ کاف روارا وا دے پسی سورہ کاف دے شپڑا سمسی پارا آیت بتا تخکاری 102 رکو بئی 12 وکی دا محمد یارا افحسب الذین کفروا دا دا نیک پیرانو پا حق کی آیتو ندی خلق نیک خلق آیا گمان کی آگا کسان چی کافر دی ان یتخذو چدونی ولی دی عبادی زما بندگان نیکان من دونی بغیر زمان آغای گرزول دی اولیاء حجت روا کارساز حجت روا مشکل کشا دی عبادت حق داری گرزول دی قمقل سڑی دا کار کئی نیک سڑی دا کار نکئی ما تیار کردی لب جہنم لپارد کافرو نزلا مل مستیان نزلا مل مستیان نزلا مل مستیان سورہ کاف شپارا سما سپارا رکو بارہ آیت نمبر 102 افحسب الذین کفروا آیا گمان کئی اندا گمان د بد دے چې زما بندگان زمانه بغیر اغي زما په عبادت کې ما سره شریکانو ګرځولو بے سما قالو مفسرین وی من دا خیا بدی وی بدی که کما خبر اتا تا ترخخ کارا شوا که تا خوگی دا آیاتونا خواگه دی که تا کوگی نتا تا دا کوک کاریگی فاتر روالوا دا دا نیک پیرانو دا خو خلقو پا حکی آیاتونا دی نو خو خلق خده خدا غی عبادت خنه دی خو خلق خده خدا الله کارونه غول ورکول د خنه دی تاته چې چاویلی دی چې خدي هغه سړی په خپل بد دی. سوره فاتر 13-14 والذین غکسان چې تاسو بلای بد الله نه ما یملکون من ختمیر هغه د پټ مالک نه دی هغه د پټ مالک نه دی ختمیر د کجوری د بمبتی لپاسا نره پڑتی لکتو تنن سبا د پلاستک پشان لوائی نره پڑتی نره دے کغٹتی نره پڑتی دا پڑت د بمبتی لپاسا اچی تی خوری دا غی لاندی دا کفن و تا اللہ غستول دے دے پشان دے مڑی دے دا بمبتا پشان دے مڑی دا اله پاسه تنه سه چاپیره دي ته خوري نو د بمبتي سرن خلی نه درمیان کې الله دا پټه چول دي ته به کله پويږي ته به کله پويږي ته یو ځل قران واوره ته به پوه شي ها چې تاسو بلې بيدلنا دا مالکان نه دي د قتمیر قتمیر پټه وای قتمیر پټ توای پټ توای الله وای د پټ مالک ندی ان تدوهم کتا سو اتا واز کوي چرام سرا ورسیږي رحم دد شه لا يسمعوا دعاءكم استاذ اواز ناوري الله وای ناوري الله وی ناوری توی اوری نزستاو منما کده دی صورت فاتر و منما تا تا چا تا غلط تقریر کرده دی غطا پا غلط آرولی تیسو گتلو لپارا تا نسا غوالی ماشاءاللہ کتی بلی لا یسمعو دعا کن ستاسو آواز ناوری الله وی ناوری ولو سمعوا كجد واوري استاب غمان باني مستجابو لكم ساسو قبولتيا نشي قوله قبولتيا دامانا دا چکم کار لبلي اغو کی دا اللہ کار بلچا سنشتے اللہ وائی کتا سحب لئے اغو ناوری سورت فاتر 13-14 ناوری استاسو وینا توی اوری اللہ وی استاسو وینا اغا ناوری اغا ناوری اغا ناوری لا يسمعو دعاكم استاسو وینا ناوری ولو سمعو کجد واوری استاپو گمان تفاسیر گورا زمارورا ولو سمعو فرزن مستجابو لکن ساسو قبولتیانی شکولے ستاپ گمان کواوری قبولتیانی شکولے قبولتیا دامانا دا چستا کارو کی اپر از دا قیامت دا کسان چتوات چغی عباسی نیکان یک فرو نبی شرکی کن ستا دا شرکی کلماتو نبین کارو کی چه منگ نیو خبر تیر شوایتونا ولا یو نبیو کا مثلو خبیر تا تا بد خبیر پشن لاسو خبر رانی کی خبیر نمران زاد دا اللہ دے اغت خبر کلی اغت خبر کلی اغت خبر کلی چه پر از دا قیامت دغه نیکان چې تاو ته چغی ویستلی هغه ستا د شرکی کلماتو انکار به وکړي او تا ته خبیر خبردار که اګورا شرکی کلماتو ته شرک ووي. یو سړی مخامخ دی ته وایي دا وکړه دا وکړه د هغه طاقت کې دی کوي به لګیا دی لیکن د الله کارونه دا کارونه بل چاله مور کوا صفای شرک وته وي. او رینستا خبره که اسبابو نبار دیغی اکستا پا گمان و او رینو قبولتیا نشو کولستا کارو کی تزان نلیگیای و یو سالیو نمی ناخلما پلارو تیو بچی علمو کا علمو کا علمو کا علمو کا علمو کا علمو کا لکه زوی ما قرآن ازدکا قرآن ازدکا قرآن ازدکا نو داغ پاغ کور کې گڑی ہو بیزی وی دا جی خدای دی نکی خدای دی نکی خدای دی بیام نکی ولی کزم اولا شما گڑی بیزی بس اوک سر سبحان اللہ سبحان اللہ خدای دې نکي خدای دې نکي وداجي خدای دې نکي خدای دې نکي ولکالا او کی ظالم شم داجي ګړي بيزي بسوک سرهي سبحان الله. نو دنیاي تعلیم پس روان دوان دې دین تعلیم نزدک گئی فلارو ایزدکا دې وداجي بیا بس کو الله اکبر. لوګینا مرش لوګینا مرش لوګینا مرش مونږ وی د الله قانون نافذ کا خبشي خبشي خبشي خبشي دی وی ک نافذ کو نو پلان کې پلان کې پلان کې به خبشي بیا بس کو وستا خو خدای چې سکاینو ولا ينبئک مثل خبير دا قران دی دا د خو خلکو په حق کې د آیتونه راغل دي چې د خو خلکو په حق کې ښه نظریه ساته دا غو عبادت م کوه عبادت د الله حق ته خو پتا لګېدلې چړقته پتا لګېدلې چړقته ز کپڑاقته کستا خوخې نو یو آیات بل د توې ما بني اسرائیل 56 بني اسرائیل 56 پینلا سما سی پارا دا روکوش با گما دا تا تبخ کاری دا قرآن کشتا ده دا از دا کول غواری نو تا دنیاوی تعلیم اخری حد تا دیگری و رسولا قرآن نا نی خبر پا دا غا دیگری تا مخ که لاره تا دا بل چا ملگره شوی چانه دا از دا کره و اگا تا تا نور سو خودل از سو کما زبا خپل ډیپټی کومه ته خپل ډیپټی کوه زه تا سره جنگ نه کومه ته ما سره جنگ مکوه. قل الذین زعمتم من دونه بنی اسرائیل 56 زما نبی وایا او بل هغه چاله چې ستاسو دعوه ده بېد الله نه ځان د دروغو دعوې ته وایي زما نبی دو ته وایا سورت مکی دې اېد مکی مشرکانو او بل هغه چاله چې ستاسو ګمان دی بېد الله نه دا ته چې بلې په خپل ګمان فلا یملکونه کشف الضر عنکم ولا تحویلا دا مالکان نه دي د لرې کولو د ضرر ستاسو نه الله وای ولا تحویلا دی مالکان نه دي د تحویل چې د تانه مرض واخلي په بلې ولګي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا کئی لا عدوا ولا طیرتا مشکات عام ذخیره حدیث کی رازی چې دی یو نه مرض بل تن لگی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کی چاوی عربی رازی یا رسول الله کم روغ اوخ دے اغا نا جوړو کې ګډ شو نو په دو لگی دا نو نبی علیہ السلام و تاوی اے عربی من اجرب الاولا پغاول چارا وستا بسا چپ شو نبی نبی دے او نبی نبی دے نبی نبی دے تا بلی غار تلالی خپل بچی باندې د دنیا تعلیمونه وکړو، تا د نبی تعلیم د فولان دی وبخو، تا سره جنگ نکوم، تا سره جنگ نکوم. کته از د کړې به نو څنګه چې صحابه از د کړې او صحابه شو. زما نبی وایا او بلای آغا لکا زجر دے، او بلای آغا چستازو گمان دے بیداللانا چرا رسی گی را مدد کی گی، کارون کئی کارون اللہ کئی، دو مالکان ندی دل رکولو دا ضرر ستا سنا، ولا تحویلا ند گرزولو ند یونا بلتا مرض پیغمبر وای نلگی. نو کتا ته وی لگی نو د تروغونی غو کی وای من اجرب الاولا، پغه اول چې دې چاو لگاون دې پوشی. البته اسباب او خودل چې په یو ځای کې یو مرض دې نو التا مزا، التا مزا اکتا التا نو التا نموزا موزا، ځکه چې مرض کې زپیدل چې وزي او سفر تشین، سفر په وجه د دغه تکلیف زیاتیږي، نو بیا به ځان ته وای چې زما د خپې داسې درسې کمه زولی وتلم. نو بابا ما خو تا ته نه ویلي چې ووځه، نبی خو وی موځه، ولې چې ته یو ځای ته لاړې هلته مرض و، نو مرض راغی خو د الله خوښه وه، نو ته به ځان ته کنځل کوې زما د خپې داسې داسې کم ما ته چا وی دلته راځه. نو تا ته نبی وو چې مزه خبره خلاصه شوه، نور د یو نه بل ته مرض نه لګي. نبی علیه السلام جزامی سره په یو تالی کې کېناست، مشکات کې راځي، او هغه جزامی سره ډوډه وخوړله ثقتن الله، د الله په اعتماد باندې. نو که دغسې اعتماد اعتقاد د چا وي هغه له حکم جو دقی دی، ولې کدا اعتقاد نه بیا دغه ته ګوري د غربا غربا غربا غربا غربا غربا مخلوق ټول پریشان شو. کتا قرآن حدیث زده کړې و ان شاء الله ته په آرام وي، ته په آرام وي. الله چلنه نیسی بلا وجه خود کې صاحبي، نن ټول دنیا په پکړ کې راغله. الله ظالم نه دی، دا د انسان په خپل ظالم دی چې د خدای احکامات قوانین نه مني نه مني نه مني نه مني نه مني. زما نبی وایا او بل هغه چانا چې ستاسو دعوه ده بد الله نه. روح المانی وایي زام لفظ د دروغو لپاره استعمالیږي، د دروغو دعوه ده. نہ دو مالکان ندی دل رے کولو دو ضرر ستا سنا، نہ دو گرزا ولو چتانے واخلی او پو بلے او لگئی. زمان کلی کی پخوا اندوانو مالا دو اندوانو اگا دور یادی گی، دمر دورو شو دو اندوانو نا پستا 74-75 سال شو پینزا کمتیا، نو دور ما تا یادی گی زمان پا کلی کی او زنانا با دمون اچولو. نو څوک براغه یا بای زما دا تکلیف دی په ما دم واچ، انا بچیا کینا نو دم بای واچو. سبای وی خدای علم دی چې دم او کبم او شرکی کلمات بم دی، ا قرآنی کلمات دم دی، زاغه دم د قرآن حدیث اچو زن نه زن نه دم واچو، دمی چی واچاو بیو لسکر واچاو، آغا بیمار لسکر واچاو. اے بیمارا سکت دچا آغا باوی در تیریا، بیا باوی سکت دچا وی دو گو بندیا. دا اندوانو یا اللہ دا تبا واخلا پا دی تیریا پا گو بندیا واچاو. نو هغه مزاقیانو هغې وی یا بای تورې ته بای په مونږ یې ولې اچای، ماشاءالله مونږ ولې ولې اچای. نو ما بخاري کې وکتل، زه ډېر حدیث لولوم، تفسیر لولوم، بی حسابه لولوم. نو صحابه راغله مدینې ته، ملک بدل شو. مکه مکه د هر چا لپاره محبوب ځای دی، ته چې وای په ما په پلانکیو باندې وي، هر خپل ملک کشمیر دی بابا، مکه لوی کشمیر دی. نو صحابہ نہ جوړ شو نو چې نہ جوړ شو تکلیف د بیماری راغې ماشاءالله الله له تشری هل بیتن لیلتن بوادن حولی زخر وجلیل بخاری کی رازی ارمان دې زما بیا مکی تلال شمال ته بس فلان کی زه کې شپه دې راکما نو عائشه صدیقه نبی اسلام ته وی چې دوخه پدی دعا وکړه یا الله د دې مدینه وبا د دې جن لری کا د جوفه کې واچو جوفه می خاطه ای کې يهود پاتې کېدل یا الله دا مرض واخله پغوله غوا دې دې کې لفظ تحویل راغې د یو نه بل ته مرض لګول دا د الله کار دی یا الله دا مرض په يهودو واچو يهود دې دشمنانو د نبی عليه السلام اقا يهود طبيعت نند نوم د مسلمان دې د نبی خبره اون منله د نبی خبره اون منله اغه تبا اغه تکلیفات اغه لار په يهود اوله کېدل اغه بده چويلي وي سخت د چا وي د تیریا د ګوبنديا خبره حديث د بخاري نه ثابت شو نو یو نه بل ته مرز نه لګي چې الله نه وغواړي بیا خلګي چې الله یې لګي نو بیا لګي اسې نه لګي نن په دې ملک بو دا ولي وای ته غلي ته کار باندې نه پويږي ته قران حديث پریخي دی بل غاړ ته رواني آیاتونو باندې غور کوان اولائک الذین دهغه کسان دی چې دو رب لبلی تلاش کوي هغه ته وسیله دا ته چې بلی هغه رب ته وسیله تلاش کوي وسیله طاعت عبادت د الله د الله قانون د الله خبرې منل دا وسیله ده د الله په دربار کې دا ته چې بلی نو دو رب ته تلاش کوي وسیله په عبادت د الله کم یو چې په ډیر نږدې دی انبیاء ډیر نږدې دي الله ته فرشته ډیر نږدې دي الله ته اولیاء کرام نیکان الله ته ډیر نږدې دي هغه ډیر نږدې الله ته وسیله تلاش کوي دا په عبادت په شرک نه نو تاغوت چغی وباسین معلومی گی تا قمقلی ویرجون رحمته امیدوار دا غد رحمت دی یریگی دا غد عذاب نا عذاب در ابستا محضور دی یری شده نن طول دنیا پریشان دا زکا پا تعلیم دنیا بانی نا کفارو دا اللہ قانون منو نا مسلمان منو نا کفارو دا اللہ قانون منو اغو منو منو نو مسلمان دنم دوم اون منا مگه چی گورو نیده منا لے آیات سورت سبا روارو انشاءاللہ خوشحال باشی دا آیاتو ندی خوا دا آیاتو ندی گپ شپ ندی سورت سبا پارا 22 رکو درما آیت 22 گورا تا تب آیات مخیتش قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله یوشان لطرز دے زمان نبی او آیا او بلغ جانا چستا سو داودا بید اللہ نا چرا رسیگی استا داودا د دروغ زم دروغ داوی ته وي او بل هغه چې تاسو دا ودا به د الله نه چر رسیږي او بل الله وای لا یملکون مثقال ذره مالکان اختیار من ندی په مقدار د یو ذره نه پاسمنونو نه پزمکه دا تازه نه جو کړی دی دا الله بندگان دا الله په کار کې شریکان ندی کو نه خي و ما لهم نشته دغه نیکان لره په دې زمکه اسمانونو کې دا الله سره من شرکن برخه دا خدای په خدای توب کې برخه نشته ستاجی د زمکا دا پای کې دو پټی ستادی نظم ویم دا ستادی دا نور پټی دا د پلان کې دی چې دمی کلکل خان دی دا می خستا دا هغه غوی دا غده دا خود په خپل هم وایم خود خدای په خدای تو کې شریک نشته او د خدای په خدای تو کې شریک نشته زستانو کریم وما لهم دول نشته فيهما قد اسم قسمنو کې دا الله سره من شرک برخه د خدای په خدای تو کې برخه نشته د خدای په خدای توب کې برخه نشته ستا پټي جدا دي د کلکلا خان پټي جدا دي د ممدلی جدا دي د جمدلی جدا دي یا مونږ تخکاریږي هلته انتقال شوی دی پټوار خانه کې او ستا پټي ستا دي زما پټي زما دي خو د خدای په خدای توب کې د چا پټي نشته دی کله به پوهیږي ایک دونه دونه دو دونی چار د خدای په خدای ته کې چې چا برخه بیان کړه هوتا ته او خود لا نو استاد جنت برخه ختم شو دوزخ شي و ما لهم نشته دغه نیکانو لرا فيهما پس مکه اسمانونو من شرکن برخه د خدای په خدای ته کې و ما لهم منهم من ظهير نشته الله لپاره د مخلوقات نه من ظهير امدادي دا الله امدادی نشته دا الله امدادی نشته دا الله امدادی دا الله په کارونو کې څوک نشته ته د دین خدمت کوي تنصر الله ينصركم ته د الله د دین خدمت کوي ستا طاقت کې دا نو الله بستا امداد کوي خود خدای په خدای ته کې برخه نشته برخه نشته برخه نشته برخه نشته برخه نشته ده سورت سبا آیت نمبر 22 بیا لغونی نور مخکلار شا نو صلیل اجتماع سپارا حامیم مومن ده رکو اتم دا آیت 74 دے ثم قیلا بیا بویلیشی الہم دیتا مشرکانو تا چاچا اللہ لا دا اللہ با دیگان شریک گرزول دی اغو تا بویلیشی التا اینما کنتم تشرکون من دون اللہ سشو غجتا سو بید اللہ نا دا اللہ شریکان گرزول قالو احوال دا قیامت پسیغی دا مازی طالب انشاءاللہ پوشوی استال رازی نو احوال دا قیامت دمر یقینی ہو گنا لکا پرونی رز مازی سبحان اللہ سبحان اللہ دا اللہ کلام سونا واضح دے سمر واضح تا تا بیانی گی تا کنزل کئے ماشاءاللہ بیا با اللہ ہوئی پا آخرت کے اسی شوستاسو شریکان بید اللہ نا قالوا دوبوا يضلوا عنا غابوا عنا من ناغو پنا شو پنا زکا شو تا دا اللہ شریکان گرزولیو اغا دا اللہ نیکان بندگانو اغا جنت تلانا تدو زخی دو زخت بزی گورا دو کباز دو کا اکڑا ادو کباز سو کو من الجنت والناس من الجنت والناس منگا خنم ناخلو کنا خبره نه ده خو ته جو پوه شوې نو چې چا درته داسې وی نو داسې شو هغه داسې ارزوکي څه شو تاسو الله لا شریکان ګرځول قالو احوال د قیامت پسې غېده ماضي هغه د زمانو نه وروستو خبره هغه داسې وګڼه لکه پرونی رز دومره یقیني وګڼه قالوا دوبوي التا ضلوا عنا غابوا عنا مغنا پناشو ضلوا عنا غابوا عنا ضل الماء في اللبن لك پيو كي وبواچي نو غ پناشي نو وي چنه لا او وظيفه غوختا نو د کور زنان ولا پيرا ورل وفي روايه شملي في روايه شملی نو چنی وتاوی یا ابای چار دی کرده پو بو چولو کی خوشبین والے اشتا دے ننګورا د الله قانون پاک ختم کړي دي، د الله انصافي پاک ختم کړي دي، قران حديث د سره نه لري کړي دي. بیا هم مسلمان دي، بیا هم مسلمان دي، ان شاء الله اوریدونکي به پوشي 100% پوشلي، ایک دونه دونه دو دونی چار ضلوا عنا ضل الماء في اللبن، یعنی غابا پپایو کې وباچې ویجی پای دی پتن لګي د خري دی او کدس پای دی خوې پای دی او کنه یو ګوره چې انصاف شو. بابا د انصاف تعلق د الله او د رسول سره دی، د انصاف تعلق د شه رسول سره نه دی، د الله او د رسول سره. ته به کله پوېږي ایک دونه دونه دو دونی چا بل لم نکن ندو من قبلو جیب خوالا سر بل سوک نبل نغل چهونی ولیشی نجی ما دا سینی دی کری، ما دا سینی دی کری، ما دا سیب هم دا سینی دی، دا سینی دی کری، دا سینی چه یسو لخت والا روای چه کنا بیاوی جی ما دا سی کری دی بابا دا اللہ قانون غرده، دا اللہ قانون قرآن حدیث غرده. او بل لم نکن ندو من قبل شیئا، من خواه غیر اللہ تا آواز نده کرے، تر مرگ پا سلو کالو کی غیر اللہ تا چگی وستلی پا دی اعتقاد تیرا رسیگی، اسوی جی منگا دا چل نده کرے، منگا دا چل نده کرے. لغن نور گورا زما تالی برورا، پریگی دا آغا خبرا چغی توی سپورا. سپارا 25 حمیم سیدہ 47 آیات تا چی تو گوری مخاوخ بتا تخکاری دا دی قرآن کشتے. تا خو تلاوت کاؤ خدی وکلو خو تا ایز دا کلے وی دا بڑی را خوا، دا بڑی را خوا. 47 آیات حمیم سیدہ 15 سپارا، ویوما پاغ رضبانی ینادیهم، چا اللہ بدو تا آوازو کی، آواز بسنگ گئی داغیت انتظارو کا، این شرکائی داخرت رضیتا یوم التنادوائی، آوازونا آوازونا آوازونا اسم آوازونا آوازونا پشرک دینا زونا، آواز بو کی سشو زما شریکان چه چه تاسو مالا شریکان گرزولیو، قالو احوال دا قیامت پسیقی دا مازی، اس تا پوشوی قاضی، آزن ناکا اخبر ناکا اللہ ما تا خبر را کردیو چه منس خد دی خبرو گوائی نیشتے، وی من اللہ خو وس چه دارامی توب نشو پس. وظل عنهم غائب بشیتنا، ظل غابا غائب بشید دونا هاغا چدو بلل من قبلو پخوا، مبنی پا زمین سر دے مضافن لے محضوب تے مراتی دنیا دا، غائب بشیتنا هاغا چدو بلل پا دنیا کی، وظنو یقین بہو کی ما لهم محیس، چمنگ لنشتے زید اخلاسی، محیس زید اخلاسی. الله اکبر، الله ستا کلام خوک دے، خو نن مسلمان دنوم د دینه کوک دے، د دې په ذهن کې صرف چې ناس پوک دے، د تا شرک کفر خوک دے، د چا پوکړې نه دے. نو الله علما ول توفیق ورک، نو دیوبند کارنامی سرګند کړي، د دیوبند یعنی ترجمان اشاعت التوحید و سننا دے، چی خلق و تا کنزل کئی، کنزل مار یو پالتی دا، او دا کنزلو کتابی زدکر دے، دا چل دے دا چل دے، ماشاءاللہ. تا پا دیکی کما خبر غلط اولی دا، مازان ستلے کم. و ظل عنهم غابانهم غائب بشید دونا التا، چی غائب بلل پخوا یعنی پا دنیا کے دلتا، یقین بہو کی ہائے منگل دخلاسی زے نیشتے، منگل دخلاسی زے نیشتے، او منگل دخلاسی زے نیشتے. تب اللہ نے سنگ دن خلاسے رو رہا دایتونا اورا گورا. مالا چای اللہ را کئی تودا تودا ڈوڑای ام را کئی اوبو ام را کئی کٹ بستر ام را کئی اچ دا غرون دا سونی شی لکتوائی چی خدا نزبا سرسکو ما اغیل و نوکران ساتما انو کران بغلا کئی سڑیا پارام کینا ٹکی بیو شیخ پریدا پٹا خلو بیتری دا چپشا سنتا تا ضرورت تیا بتالا نور چالا مالهم من وحی زن پا منا دا یقین دے چی زن پا منا دا یقین شو آنو دیر مسائل ستا حل شو بل آیات گورا زما تالی بر ہو را داد نیکانو پا حق کی دی احقاف سپارش پگشتما شروع کیگی اول رو کودا پا دی اول صفا کی گورا تالی برو را پانچی ومن اضلو ممن یدو من دون اللہ اغن زیاد گمراہ سوک دے گویا اللہ دا وی اغن غٹ گمراہ نیشتا دے وای خدایا خبر بل جان لا شو ومن اضلو سوق زیاد گمراه ده یعنی لا حدا اضل منه دنه غړ گمراه سوق ده چې بلی به دلانا هغه چاته چې هغه د قبول تیا نشی کوله تر قیامت نه د قران نه بل خوګ تمه ته وخیا هغه سړی دا غړ گمراه سوق ده چې د الله نما سوا هغه چاته وازونه کوي په دې اعتقاد چې را رسیږي چې هغه د قبولتیا تر قیامت نه شي کولی. سوره احقاف پانچه وهم دا بللی شوي چې دیوتا آواز کوي ان دعایهم د بلنې د بلونکو د بلنې نه غافلون خبر دي. هم ضمیر دی عرف المعارف دی غافلون خبر دی مبتدا خبر چې داسې رنګ سره یي دی کې حقیقت وي. او دعایهم دا متعلق دی د غافلون پورې هم غافلون عن دعائهم دبل لشوي الله وايد بلن کو دبلن نه غافل دین دي خبر زتما تويا دا قران دي دا سورت مکی دي دا سورت مکی دي دا سورت مکی دي وهم دبل لشوي نیکان بندگان دبلن کو دبلن غافلون اللہ وینا خبر دی تو ای اوری را رسیگی تدروغ جنی دروغ وائی اللہ وی نرا رسیگی نرا رسیگی تجوت آواز کئی اغنا خبر دی داستا خپل ادعا دا ننن دا مسلمان دا ذہن نئے دا قرآن دا حدیث سبق لری کو ندے کوری کو نور سا سبق وتاو خو د نور چانا نو اغا نور چانا چې سبق حاصل که اغا خود دی قائل ندی رو رو رو رو جرنده پسا شوا جرنده پسا شوا جرنده پسا شوا جرنده پسا شوا سوک دی غر گمرا اللہ وی دا غا چانا چه ده بلی بیدالا نا حاغ چالا را چاغ ده ده قبول تیا تر قیمت نشی کهوله دالا وی نیکان بندگان مراد دی وهم ده بللی شوی اندوائهم ده بلون که ده بلن نا اللہ وی غافلون بی خبر دی ده وی با خبر دی یو سره مخامخ ده تو تووی ده مال او برا اولا پلانکه شیرا اولا علا پلانکه کاروکا ده دنیا پدی چلیگی ده عالم اسباب ده لیکن ده اسباب نا برا و زمان رو را ده خدای نوکا یرا اسباب نا برا و زمان رو را خدای نوکا یرا وهم دا بللی شوی دا بلون کو دا بللی نا غافلون خبر دی. هم مبتدا دا غافلون خبر دی دا نحویان ساجی بٹا بر دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی بالکل نا خبر دی اتوائی با خبر دی دا سبق تا چان از دکر سڑے ہو خیا دا سڑے ہو خیا اگا سڑے اغا یا دا شیاطین نه دی ایا دا بنی آدم نه دی چې هغه وته غلط لار وښودل. دا د نبی علیه السلام مقابله کې د دنیا نه وه. وإذا حشر الناس كل مخلوقات جمع شي په اخر کې كانوا دبلل شي لهم دبلن کو اعداء دشمنان بشي جنگ بشورو شي وكانوا بعبادتهم كافرين دبلل شي په عبادت دبلن کو منکر بشي. قران وايي من هغه انکارو کی فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم الله زما ستا منځ کې ګوا دی چې تا ما ته چغې وستې زنیم خبر. څه کیسې را ته بیانې؟ زه ستا کیسې نه منم، زه د قرآن کیسې منم. وکانو شیبا کله چې مخلوقات جمع شي کانو شیبا دانه کان لهم د دې مشرکانو اعدان دشمنان طفلانت پتا ما خونو ویلی وکانو شبادان کان په عبادت دغش خلکو کافرین منکر. زنیم خبر. دا د قرآن آیاتونه مې درته وښودل. سبا نه به انشاءالله ترجمه د سورة فاتحې نه شروع شي، ځکه زه دې ستړی کړم. زده ستره کرما دا وایو پریدونا وکانو بعبادتهم کافرین دانکان دا پا عبادت دی شرکیانو منکر بشی چا اللہ گواد زماستا منکی چزستان دی عبادت نا خبر نوما. دا قرآن دی سور احقاف چی دی 28 آیات هم روارا و پسی دغل سورتا. فلولا نصرهم الذین والامدادونو کد دغ شرکانو آغا چا دونی اولیو بیدالانا لپاردن ازدیکتا لکه دا الله عبادت په ځای د دوی عبادت یې وکړو چغې ویستلې چې هسې الله یعنی مخکې نه کېږو بلکې دا منځ کې واسطه ده. نو واسطه د شرک مه جوړوه، واسطه د تابعدارۍ جوړ کړه. نیکان بندگان انبیاء اولیاء دا واسطه په تابعدارۍ کې وګرځوه، نو دا تابعدارۍ کې واسطه دا جایز وسیله ده. فلونا نصرهم هلا ولولا لفرض تهذیذ راضی بل ضلوا دو گمراشو وذالک افکهم دادو دو دروغ دنیا کې جوړول وما كانوا يفترون او افتراء کولا. لقد شرک خبره افتراء ده. نیکانو تابیداری نیکانو پسیتل دا ستا جایز وسیله ده. مګ نبی علیہ السلام پسیزو صحابه پسیزو دا زمون جایز وسیله ده. مګ قران حدیث پسیزو دا زمون جایز وسیله ده، لیکن دا غو عبادت کو دا ناجایز وسیله ده. عبادت شرک ته بابا ځان پوه کا تو ذکر جوړ دی. یو بل یاترا واړه وا انعام رکو بدرې مې 22-23 آیات پې سپاره و مدا داد خو خلکو پاکی آیتونه دی. لیکان بندگان دا غو تابیداری اوکا محبت ساتا دا وسیله جائز دا، دا وسیله بتا جنت تبوزی. تا دا غو عبادت کئی دا وسیله نه دا شرک تی وی وسیله نمانی. من پایی کتابونه لیکل دی الحمدللہ. سوره انعام پارا ست 22-23 ويوم یاد کا غرض الله وای نحشرهم زب جمع کم دا ټول دا شرکیان او دو چې چا عبادت کاو دا بس ټول را جمع کما. ثم نقول الله وزب هو ما لپاره دا غچا اشرکو چې شرک کړی دی. دا الله کارونه بل چاله ور کړ دی. نیکانو بندگانو سره محبت شرک نه دی. د نیکانو بندگانو تابعداری شرک نه دی. د نیکانو بندگانو اتباع کول دا دین دی. خدا الله سره په عبادت کې شریک کول چغي وستر نظر و نیاز دی رکوګانی دا شرک دی، دا شرک دی. قبرونو ته سجدی کوي دا شرک دی. آیات تا گورا تب پوشی زبان جمع کما دا ٹول بیا باوئے مغا چاہتا اشرکو چی شرکی کرے دے دا اللہ کارونے بل چلور کردی آئین شرکا حکم اللزین کنتم تزعمون سشو اغا شرکان ستاسو چستاسو دعوو دادا اللہ شرکان دی داغو عبادت داغو نظر و نیاز اغو تسجدی اغو لحجت روا مشکل کو شاکنل دادا اللہ کارونه و تادا کارونه بلچالا ورکلت دی تشیر کوئی دلنکانو سر محبت تابیداری مین اکول آداغو خبر منل دا شرک نده دادا اللہ عبادت ده زان پوکا ایک دون دون دو دونی چار سشو استاسو شریکان دلته ستاسو شریکان بل ځای کې زما شریکان ځکه و جوکړی دي کنه تزعمون چې ستاسو د دروغو داوا سملم تکون فتنتهم بیا بنوي فتنه داغو فتنه نه مراد عذر دی زپه وح باندې رپو نشوما یا الله دا تیاو کال عمر بیماره ادا رپو نشوما معلومه شو چې قرآن خوک دی شرک کوک دی قرآن خوک دی شرک کوک دی نو خوک ته کوک موایا کوک ته خوک موایا ابو جهل کوکو ابو لهب کوکو ابو بکر صدیق خوکو بیا بنوی دو فتنه شرک ته فتنه وی مگر دغه چې والله ربنا ما كنا مشرکین الله مون خو شرک نه وکړي مون شرک نه وکړي چرګان دې قتل دې پټی کې تشریف یو سی هغه چرګا وسره کور والی کور والا دغه غټبر وسره ای التدا شوند وی مکوخ کې غل خوري انته وته ها دا ګنګی د مخره ها او زه خو نه غرم مخه داسې و اسنی کان اخري شرکاون شرک ته شرک نه دی عادت شوی دی عادت شوی دی بیا بنوی د فتنه شرک ته فتنه او زګر دروغ دی مگر دا چې والله ربنا ما كنا مشرکین الله چې رب زمنګ دې الله موږ غو شرک نه کړي شرک کړي او شرک وطن وی زکا چې د مقتدا داسې وو د چې د چا اقتدا وکړه غا داسې وو زمان نبی ګورا کیف کذبوا علی انفسهم شرک کړي دې بیا وای ما شرک نه دې کړي زمان نبی صلی الله علیه وسلم ګورا کیف کذبوا علی انفسهم پزان څنګه درو وای دا لا قانوني پرې خه دې ا د پردي قانون پسې روان دې دا و د انصاف دا بابا دې جوړ نشته دې دې جوړ نشته جوړ لګی نه زمان بی گورا سنگ درو غوی پزان و دلان هم ما کانو یفترون غائب شدنا آغا چپا اللہ جوڑا والشر دا انعام روارا و چورن میں آیات تا تا بس نور سخ کارشی ولقد جئتمونا فرادا تاسو ما تراغل فرادا یوازی کما خلقناکم څنګه می پیدا کړی وای اول ځل یوازې کور کې بچې وشو کور کې بچې وشو کور کې بچې وشو تاسو ما تراغلې یوازې هغه مال دولت ټیپ ټاپ بادشاہي هټو بچو لوی سړی راغې پکې دې سارا مې وترکتم تاسو پری خود لاغا چی ما در کریو خولناکم آتیناکم ورا ظهورکم دا مفول بیهی دا ترکتم لپارا رستو پری خود قبر تا تشتور خان لار وما نرام گنینو تاسر ساسو سفارشان هاگا چستا سداو وچدا سفارشان دی پا دروغا نو سفارش التجائز دی انبیاء با کئی حدیث کی راجی بیا علماء با کئی حدیث کی راجی فرشتی با کئی حدیث کی راجی صالحین با کئی حدیث کی راجی وارب ام کئی حدیث کی راجی سبحان اللہ بڑاگان با کئی حدیث کی راجی ستاسو داواوا لقد تقطع بينكم ننغشه کټ شو په منځ کې وضلانكم انتم كنتم تزهمون غائب شو تاسو نه غاچ تاسو د دروغو داوی وی د دروغو داوی ها پردا د قران خبره په زړه باندې کېدا منځ کې او داس په نوې کو لګونی وقفه 15 منټ زیات نه چې واورینو 15 منټ ته بزان دارل سي زستړې شو.